إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى سورة طه مكي سورة په نزول کې 15 نمبر دی 45 پس د سورۃ مریم او مخکې د سورۃ واقعې نه نازل شوی دی. سورۃ مریم کې عاجزی و د مستجیبینو تزرع المستجيبين چې الله رب العزت کوم قبول کړیو دا غي عاجزي بیان کړه. او سورۃ طه کې وای ابتلوا بالمصائب فغيبانه مصائب راغلي او پخپلا ابتلوا بالمصائب باغبان چې کوم د نزان له مصائب راغلی وو ناغی آلیه ندی جوی مواجا مخکی سورت مریم کی مسئلہ ثابت شوا کاف او پو مریم کی مسئلہ ثابت شوا نوستواہا کی تشجیع دا بہادری دا چی مسئلہ پو نرطوب باندیو رسو نرشاو مسئلہ بیان کا دریم آواجه مخی صورت کی رد شفاعت قهریو شو لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. دی صورت کی ام داغی لگ وضاحت کی یوم اذن لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. داوود سورت تا ابتلو بالمصائب پنیکانو بندگانو تکالیف راغلیو خواغی مسئلہ نو اپری خودلی مسئلہ نو اپری خودلی نو مسئلہ پا بہادر ایوان دیو رسو سورت کې مسله د توحید هغه ذکر کوي او هغه د پاره د تکالیف او د برداشت کولو بیان دی. اتم آیات پورې مسله ذکر کوي او نهم آیات نوالی تر آیت نمبر 98 پورې د موسیٰ علیہ السلام واقع ذکر گئی چه مسائب پیراغلیو تکالیب پیراغلیو او بطلو بالمسائب بیاد آغین ارشتو ترغیب للقرآن و یرد آخرت تا مسلب بہادرہ او رسو حیرہ و امہ مسله به بهادره ورسو لکه موسی علیہ السلام او ساحرانو چې بهادری کړی و او هیروی اما لکه د آدم نه چې هیر شوي و او پرېږده اما لکه شیطان چې د الله حکم پرېښودو بیا وروسته زور نه ده او امور مصلحه دي امور مصلحه دي امتیازاتو کی تفصیلی واقعات موسیٰ علیہ السلام او دا علم دا زیادت دعا وقر رب زدنی علما طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ابتدانا مسئلہ پا بہادر ہے ورسو قرآن کریم ستا ستڑی کولو لا اوستا شقاوت ننوی راغلے ستڑی کولو لا و شقاوت ننوی راغلے دلوی ذات لوی کتاب دلوی مقصد لا لوی مسئلے لا راغلے دے نا پا دے کے تکلیف برداشت کول تکلیف نہ دے دا خو سعادت تے چھ پا دے کے بندہ تکلیف برداشت کی دا خو نیک بختی دا و سعادت تے نیک بختی دا و سعادت تے زګلوی کتاب دې اور اغل بیان لوي د لوی ذات نه دې ممن خلق السماوات والخلق خلق الارض والسماوات العلى لوی مسئله لراغل دې الله لا اله الا هو چې لوی مسئله لراغل لوی کتاب دې نو با دے کے تکلیف برداشت کول تکلیف نہ دے دے کے چھتا کین آستے زدکائی و بیانائی دا خو مشقت نہ دے دا خو سعادت تے او دے لوئی کتاب دا پارا لوئی تکلیف برداشت کول بکار دی فنازولتیا نکی گی ہر کیا شخص شد اگر چینا زنینی عالم است ناز کی کہ راست بایت بار میں بار میں بایت کشید فناز ولتیا نکی کی مسئلہ رسول غواڑی فا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا کم روایت سنو کی چدار آگلی دیجی تواہا او یاسین دا نبی علیہ السلام نمونو نا روایتنو کی کلام نے روایتنو کی کلام نے البتہ کا تعویلی او مانائی لگا یاسین کی منگویلو یا سید البشر طاہا کی موی خلق یا طاہر الخلق مخلوق کے پاکا نبی علیہ السلام یو صفت تے فَاهَا مَا انزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنِ لِتَشْقَى نَوِدَ نَازِلْ كَرَي بَتَابَانِ قُرْآنِ كَرِيمِ لِتَشْقَى يَوْمَانَا دا دید پارا چه تبت بخت شی خلق داوی چه دا قرآن را غسته دے نا دید کم دنو بدبخت دے نامراد دے دنیا خوار شوا او دا ترقای او دا سرمایه دارانای نظامونه پریخودل او دا چه کمدنو دا چه کلام کتاب راواغست چه آغا چه کمدنو دا بدبختای ذریعه دا اللہوی دا ما بدبختای لنه را لگلی جو مانا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا نوی نازل کڑے بتا قرآن چه تا مشقت کردا شی یعنی دا صدا سنه دا چې په دې وته ستړې شي او تا ته اجر ملاو نشي بلکې دا تذکرہ لمن یخشا دا چې چا ستا خبره ومنله نو دا غي ټول اجر تاله دی دا ستړی توب لنه راغله ستړی توب خدای چې ستړې ځان ستړې کی او سوته ملاو نشي تا چې په دې قران ځان ستړې کو تا ته خډیر سره ملاوي ګیندا ستړې دا لکه یو سړی درځي مزدوری وکي او هغه ته ماقام زر روپای نه هغه ته ماقام چې کمنو یو لاک روپای ملو شي دې په دې رستړی ته چې د ماسپخین نه یا د سار نه قران ته کېناستی او تا ځان ستړی کو ستړی کو او تا ته اخر کې یو آیات ملو شو یو آیات تا ته څه شو ملو شو نو ته څه وایې چې زه ستړی شوم دا ستړی دا یو آیات د دنیا او د مافیهان سره بهتر دی نه دا پدې کې ستړی ستړی نه دا اکی قیمت خود هر دو عالم گفتای اکی قیمت خود هر دو عالم گفتای نرخ بالا کن کی هنوز آردانیست وی اے اللہ تا خپل قیمت دوار جہان ویلے دے چی دا دوار جہان زمان قربان کن زبا ملو شما وی او سو مردانی لگ قیمت تسکا سیوا کا قرآن مجید چې دا تاسو ټوټه ټوټه مهنت وکړه او تاسو په قرآن ملو شو نو دا څه شي دا ستړی نه دا ستړی ما راغی چې سړی ځانوشلی او څو ته ملو درې نبی علیہ الصلات والسلام با ځان په عبادت کې ډېر ستړی کاو د شپې وودره دو عائشہ باوی حتی تورمت قدماہو تردید چیز نبی علیہ السلام پہ مبارک باو پڑھ سی دی دم رب و الارو وی ماور تووی چولی اللہ تا تار سماب کڑی نی دی آر سیدہ سماب کڑی نی دی وی ما تووی چی آفلا اکونو عبدن شکورا ولی زکا دردان جوڑن شما شاغه زه معاف کړم نو زه بسملم شاغه زه معاف کړم او په مې ګنا کې نه خو دی نه زه ګنا نه کوم اوس په زقدرم نه کوم زه وقدر کوم نبی عليه السلام بزان ډیر ستړی کو او د خلکو لپاره به جوړل ډیر زیاتو نو لتاش کا چې ته په شخصي عبادتو کې ځان ستړی کی دا د کعبه ګرام شیخ ابراهیم الله ما نبی نازل کړه په تابانه قران حدیثه پارا چې تزان ستړی کې فزان لای عبادتونو کې بلکې تذکرۃ لمن یخشا بیان کې ځان ستړی کا فارغ ته ملاویږي نو ما سره لګراز واس کوا خدانه چې ته په شخصي عبادت دوم رضان ستړی کې چې بیا واس کولې نشي او درس او بیان کولې ماګر دا نصیحت ورکول دي پار دا غشا چیرېږي دا الله نه لمن یخشا لمن ینیب اګه سورته مؤمن کې ویلو فما یتذکر الا من ینیب انابت والے شوی نو هغه د کمدنو نصیحت اخلي نو قران کریم شان نازل کړي شوی یا الگ الگ نازل اول شي په طرف دا غزاد نه چې پیدا کړي د زمکا اسمانونو اوچات مهربان بادشاہ په بادشاہ خپل برابر اچاته اس نیواله کړی ته دومره لوی ذات د طرف نه راغله دی چې خالق لكل شيء هو الله ذم صرف داغ دی هغه چې په اسمانو کې دی او چې په زما کې دی او هغه چې په میاځ دی دواړو کې دی او ما تاسو سره او هغه چې لاندې د لواندې خټې نه دی لاندې د زمکې لواندې خټه ده زمکه دلان دی اوبه دی دوبون ارستوی هوا دا الما علامت نر ریح اوبه چی کمدن دا دا هوا پس ملا باندی دی او د هوا نه لاندې چې کمدنو تحت السرا ده لوانده خطه ده دا غینا پلسری ان قطع علم المخلوق ان دا علم الخالق بزا پر اللہ تا پترا شردین اکتا نور سری وما تحت السرا آغا چدلان دلوانده خطه ندی دا یو قسم دلیل شو چې متصرف الله دی دویم عالم الغیب الله دی وائن تاجر بالقول او كتب تیزه کا خبران واغ الله پویږي فرازونه باندې او خپټه باندې سر چې باندې چا سره راز کی او اخفا چې لا راز کړي هم نه دا لازم نه کړي او اوس په لاس سره راځي نو سر چې ضرورت څه شي دا راغلی دا او پټه ساتي او اوس ورپسې چې سره راځي دا الله تسری او خبر د دینا عالم الغیب الله دې نتیجا الله نشته لایق د بندګر به ددنا الله رب العزت نشته الای به ددنا له الاسماء الحسنا دا الله پر دې صفاتونو چتو چات دې مسئله له قران راغله ده په بهادرای اورسو وګوره د موسی نه عبرت واخله موسیٰ علیہ السلام تو گورا دار طرف نا مصیبت زڑے نو تنگ کڑے نزڑو بانا تنگ ہے ابتلو بالمسائب مسائب پر آغلی ہو یقینا راغلی اتاتا خبر دا موسیٰ علیہ السلام پاوکی چویلی دوور نویویل خلکور والا اتا تاو سے کمدنو ایسار شئی ایسار شئی تاسو هم کسو دیده که ایسار شه یعنی ما پس مرازه یقینا لیدلمی دور که دیشی چرا اوڑم تاسو ده دینا لید که لنبر اوڑم او اجدوالا ناره هدا یا اومومم چه کمدنو پا ور بانده هدا لار آغازه که سکرات لار رو خوی او اجدوالا ناره هدا مروج و زعب که مسعودی ذکر کهی کانت لیلتن باردتن ممترا دا یخ شپه باران وورېلو په دغه وخت کې د بنده چې کمدنو وور ته هم سې ډېره توجه کېږي اواجدو الله نارې هدا یا عموما پوربانې چې کمدنو لار په کې چراغ دی ته اواز ته وکړی شو چې موسی یقینا زه ستا رب یم انا ربک یقینا زه ستا رب یم فاخلا علیکا نو لری کا پیزار دی پیزار چې کمنو لری کا فخلا نالیک نو لری کا پیزار دی نذیر پارا زکا وجه ذکر کئ چې نکا بالواد المقدس توا یقینا نیتب میدان پاک کې چې توا مقام دی توا مقام دی توا کوګو کوموي پاکاندا وکاجو وکاو پاک میدان تی آغا دائی که دا اللہ تجلی شوی دا تو پیزارو باسا چی دا دی زیدہ برکت ستا قوتا وردن نشی ستا قوتا چی کمدنو وردن نشی دانا دا چا چی کمدنو دا مردار خر دا سرمنی نجوڑی ویدا سی خبر دا انکا بالواد المقدس توا یقینا نیت بیوکان داو میدان پاک کی چی دا توا مقام دی وان افتر تو کا یقینا ما خوخ کڑے تو ستا انتخاب میں کڑے رہے تفاستا میں لما یوها پا توجو اور آغا چھتا توئی کولی شی آوئی و تداشی ہوا اننی ان اللہ یقینا زاللائی ما لا الہ الا انا نشتر الہ بی زمانا فابودنی دو عبادتو کا صرف زمان فاقم صلاة لی ذکری او فاقم صلاة او درہو مزدی لی ذکری پا وقت یادی دل زمان کی چه سٹ امدت یادی کم نو منس کوا یا لی ذکری دپارا تی یاد اول زمان دپار تی یاد اول زمان وقت ذکری یا لی اجل ذکری واقم صلاة او یاد او مزی دپار تی یاد اول زمان ادراو مز دپار تی یاد اول زمان یقینا قیامت راتلون کے دے اکاد اخفیها یو مانا قریبا دا چخکارای کما اخفا پمانا دا اظهار حمزه دا باب افعال تپار رسل دماخذ نو خفاتنا لرکا نو ظهور بپاتی شنو دا دی وجه نوئی چه اخفا چه کمدن دا ازاد را دا ازاد دا مطلب نی چه سل دماخذو شو نو خفا چه لری شو نو سپاتی شو او قریبا دا چخکارای کم دا دی دا پارا چه بدلا ورکلیشی ارنستا دا قیامت حکمت دوی ما اکادو قریبا دا اختیها من نفسی چه زپت کم دیل اردزان نا فکیفا یعلموها مخلوقن وکیفا اظهروها خازن ہوئی جکا دا زان نا پٹے دے شوئے نما بدا دا زان نا پٹ سکڑا ہوتا مخلوق تا بے سنخارا کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے اخفیہ من نفسی قریب دا چپٹے کم دا زان نا کد زان نا پٹے دے شوئے دا دے پٹے دو حکمت لتجزا کلو نفس میں ماں کا سبت کار چاہتا پتو چھے قیامت مصر تاریخ تے فلاغ تاریخ نمخ کے بطو بسو کو مخ کے بطو بسو نو بیاوہ چھے کمدنو حسرن ایارا ختم شوا چھے دیتا خلا دیر تیم دے اداری آگلے نو ایسو کی نبی جنی دیتا پارا چھے بدل ورکرشی ار بندتا داغی چھے بیماتا سا چھے محنت کی دے و کوشش کی فلا سدنکانہ فلا یا سدنکا بندنی کی تالرا آنہا دا تیارہ دے قیامتنا تیاری دا قیامت کوا تیاری دا قیامت نبا غافلکون کی سیزونا او غافلکون کی خلق سوکتی یو چپا قیامت ایمان نیوی او دا توی اوزگاری منا او دوی مو چاگا متبع دا ہواوی دا خواہشات و متبع وی نا آغا با دی غافل اکی اب ایسا کئی باندنی کی تال را دی تیارا دی قیامت نا آغا سوکو شیخین نکی با دی باندی او روانوی با طبیعت پل فتر دانو حلاک باشی تا تو با دی کمدنو حلاک شی زکا دی قیامت نا غفلت تبایی دا فتر دانو حلاک باشی تا وما تلک بیمینی کا موسیٰ علیہ السلام تا مشن او پروگرام حوالہ شو چھے دا مسئلہ دا دے دا بیان دا پار ستا انتخاب شوئے دے ستا انتخاب شوئے دے اس بستان خلق دلیل غواڑی وما تلک بیمینی کا سوی چھے کمدن وما تلک بیمینی سری پا خلاص تاکی و موسیٰ دا تا پوستے نزکہ کی چھے سے نا موسیٰ ہوئی تھی تیارہ دا او پا غلطائی کی میں جرمار راغستے ہو او پا دی لخت پا دی سر پوری چا تسو انخط او مارو ویچ دی خوب پوری چوارتو ویچ دی کی گوری مار مارو سدی پلاستا که موسا اغاو تا دا می دنگورا دا لخت می دا یا سوائی اتوکو علیہ زدد لگم بدیبانی واو شبی علاغ نمی او زرا سنوام پدی بانی پانی علا غنمی حش جائز دے او ضرب جائز دے سانگی وحل پردی سانگی آغا چه کمدنو نیدی جائز آغی که ماتی گی ماتول جائز نیدی بغیر دی اجازتنا او شنوال چه پانی نو جوڑی گزا چه شیری دا جائز دی مزدکہ بی آخوش ہوئی از ریبو نوی ویزو ڈڑا لگم بدے بانے یو پایدا پکی داد ہوئی چھے ڈڑا لگم ڈڑے نا دانا دا مراد دا سے چھے دا سے لگم دا کو چھے کم دنو زن سوری کول لی دا چھے کم دنو دا گڑ بانو خپل اڈڑا دا اللہ تا چھے کم دنو دا سے پدے اوگا بانے دا سے دا سے کی دی پپلنو او دا سے لاس روانے او دا سے لاس روانے او خوک کول روانی زلان روانی دا ڈڑا دا دا دے خد مزی سور کی روانی دا اتوکو علیہا ډډه لګوم په دیوانې او را سرم په دیوانې پاڼې علاغنې می خپل ګړو بيزو تا ولیا فی معارف اخرى او مال دې په دې کې فائدې نورې فائدې دي. موسی علی السلام خبره وکړه صرف جواب دا پورا هو چا توقع او حال دا ای اسوای چې دا مې صدا دا لخته دا اور پسې دا دور لړکړ ته ساجو مې یو خدا وی چې اسنه چې ما ته الله وی چې ابس کارو لیکه لخته ګرځول ترې ضرورت سړي او انبیا ابس کار نه کوي دا موږ ابس وختونه ځای کو په برګو ته بوزا فیسبوک کې په برګو ته بوزا بوزا بوزا ټول راځي بوزا بوزا سوشل بوزي هیڅ پایدا نه یا چې کمندونو ټول شپه کرکټ تناسیا فوټبال تناسیا نو څه فائدہ څه چلو شو دا موږ فضل کارونه کوو الله پیغمبران چې دي دوی فضل کارونه نه کوي فضل کارونه یو دې لدا فائدې ذکر کړي دویم دا دی چې انما یقال الكلام حيث الاصغاء مطلوب چرته تلخیص کې و مویلی چې احبا و سرا محبوبان و سرا کلام اوبدول شي چې دای مقصدی چې عرب از دا محبوب رانه سواوری بس لیگی ای وطا نظر موسیٰ علیہ السلام و سلام اللہ رب العزت سرا خبری کئی نظر موسیٰ علیہ السلام چې کوزو هم چه بڑا گورای نو خبر ختم شو لگا خبر اوبدول غاڑی نظر موسیٰ علیہ السلام خبر اوبدکا خوچ سوچ راگی چې دا څه څه دا څه پس سره شوې اوس د ډنګوره ته پیدې وای لګا چې دا د ډډه لګوم او دا خو د چا دربار دی دا الله دربار دی زره ختم کړه ویولې فی او معارف اخرى خدا دې شان کې ختم کړه کراته وی چې نو تفصیل کر بیا وو ته بلا پیدې نورې و ما چې دا کله کله بيزو تفصیل نو غیله په ډب ور کوما او کله کله مار راوځي نو غیله په ډب ور کوما کله دل د اوسی غیله چې کمونه په گزار ور کول غواړي کله را پس سپیشی غلبه کې گزار ور کول غواړي بیا مو سر نورې خبرې مو کومه خدک قزای کې چې کمونه موسی علیه السلام خبره په لاندو ختم کړه وی والیا فی ام عارف اخرى وی عشق کہتا ہے جنون کا جو شرحتا ہے ضبط کی تاکید ہے خاموش رہنا ہے عشق کہتا ہے جنون کا جو شرحنا ہے ضبط کی تاکید ہے خاموش رہنا ہے یو طرف تا عشق تو ویلی ونے خبر ہی گوا بل طرف تا جی کمدنو ادب دے ناغوی لگلی کی دلوم غواڑی کنا وی قصہ موسیٰ سبق ہوش والوں کے لیے قصہ موسیٰ سبق ہوش والوں کے لیے کس طرح عشاقوں کو خاموش رہنا چاہیے کس طرح عشاقوں کو خاموش رہنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام واقعا آغا جے کمدنو دا سبق پہ ہوش والا لرا چی عاشقان جے کمدنو سنگ ازان چپ کئی موسیٰ علیہ السلام آغا جے کمدنو خاموش شو او دا ہوئی چوالی آت بیا ماری بوخرا ما غرا پدی کے جے کمدنو فائدی ڈیری دی وی موسیٰ علیہ السلام اغه د کمندنو نبی عليه الصلاه والسلام ته وی برزخ خبر او چې تا ویل دي چې انبياو امه علماء امتي کان بیا بني اسرائيل چې زما علمان په شان ده چالي دا بني اسرائيل د پیغمبرانو دي په سماله خپل پیغمبر عمر امتي را پاس او یو عالم چې زو سره خبرې وکم نوې امام غزالی ولا را پاسو امام غزالی ته وی یو سوال ته نو کو موسی علیہ السلام ته سوال ته نو کو امام غزالی دا غی لس جوابونه ورکړل لس جوابونه ورکړل موسی علیہ السلام ته وی چې غزالی دا جواب خو په ډېر سوال دفع کېدو په دې نو هنر ته ساجو نو نور د ساجتو امام غزالی وته وی چې جواب خو په دې پورا کېدو چې هيا اسوای نو دې ته توکه او بیا او شو بیا لاغه نبی ته پکې ساجه ته کتاب کې دا ویلو هي موسی عليه السلام او توبي چې ما خو الله سره خبرې کولې او الله زما محبوب همای ته خبره لګو د شي هم غزالي او توبي ته زما محبوب نه ما تاسو سره لګي خبرې سره کولې وګداولې همای ته تاسو سره زما خبره لګې څه شي وګد شي حوالیا فی امارب اخرى او مال را پدې کې د کوم نو فائدې دې ډېرې نور فائدې هم قال الله رب العزت ته عزت او فائدہ کوم چې په کتاب ته نه معلومه فرغون لسم بلی کو دې قال الخیا دا همسا کې یو پیدې کنه سم بدی کو انداره دا سم بدی کو دغه ته لکېږي میراث ما ما دې لیوانه وقال الخیا یا موسی ورته ورتاو کدی لره موسی ورتاو کله موسی علی السلام دی لره ناسا پای کی دا مارو چمنډه واهلا حیا مارو قال والله رب العزت توی ونی و دی لره او اوړیدره اوړیدره داسې مارو الله رب العزت ته لاس کو دا یا مار ته څنګه لاس کې خامخ مستبعی را دا مار نه سوک نه ریږي داسې بادر ولا سوکی چی مار نه ریږي خدای دې چاته په خوب کېم نه خې څه خشه دې قال هي خزا هني و دې لره ولا تخفو یریګما سنعيد السيره الاولى زردا شو واپس وګم دې لره شکل خپلتا پخوانی تا دا یو معجزه او دار تخفیف و دو یو معجزه واز هم یادا کا او جو کلا سے الہ جناح کا طرف پل سرا راو بزی تک سپین من غیر سوین بغیر دو بیمارینا معجزه بلا فدی دوارو کی حکمت فدی دو پارا چو خیمتا تا من آیاتین الکبرا دنو خو خپلو غلطونا شغالا کد فرعونیت تے غلط نظام ختم ولی چو خیمتا تا دو خپلو نو خو غلطونا لار شو فرعون تا یقینا بے سرکش شوی دے منگویلو دو فرعون نا مراد غلط نظام دے نو غلط نظام کی طغیان راشی اگر دا حد تیر شی دا اللہ رب العزت پا نظام وروچت شی او داود الوحیتو کی ناکے بیاد یو شخص نظامی او قدردی رو کسانو نظامی ان او توغا یقین انداز حد نتیر دن دا حد نتیر شوی حدود اکراس کردی دی موسیٰ علیہ السلام و سلام درخواست کی یو وربا میں اسرائیلی صدری پران دسین ازما دعوت و تبلیغ کی دا مقابل دا طرف نا ارنگ خبر رات لولو امکان شتے دا منلو دا نمنلو دا کنزلو دا دوا دا ارنگ خبر امکان شتے اس کے اسڑی کے دا برداشت مادا نہیں ابلو تا اجزاتت سوابے دیو تا اجزاتت سوابے سو مستا حلر شی اوچا تو لر اخلاسو لر نو دا سارا بسکا ہے نو چی دا شرح صدری او دے تے کم دنو با جذباتو گڑیر نرازی او برداشت کولی شی نو چی زمان سینہ کولاوی نو سینہ کولاوی دو فائدی دی یو خپل مسئلہ با کولاو کم خپل مسئلہ با چی سڑے پا خپل خبر پوئی او مسئلہ بیانی دا یا چون اور پسی پا خپل را روانی یا ویا تو توی هم ما ہوایا بلو توی ما ہوایا بلو توی ما ہوایا او چی پوئی گی نا دے چی کم دنو دا سر چی بیان کئی کنا آنو چی نا سپای گی دا سر تک گوندہ کیو چی خواہ تیم پورا شو زبست سید سنت کوئی دے زر گوندہ کی کار خلا سید لگا زگا سو سرائی نا کانا او چی بیائی بیان یاد کڑی دے چا ویستا شیخ صلی رحم اللہ تعالی وی زمان مل کرو آقا دے عالم کیسٹ یاد کرو میں آقا بیان شروع کو ناغا خو آقا عالم لکا خب سر کے کرو چو تا دیر ساتھ کے کرو او خب سر کے او دو خوبی ناغا ددن لگ مخ اخلاص شو اگر تیم لاند اخلاص شوی دو جمعی خود بیتاو آتیم مخ کس شو لکا اس سل منٹا دا پاس پا یو خود بالا دا غور کی او لس منٹا یوی لکی سر شو خلاص شو آنو پیدو اتوی چی واخر دوانا وی کاکا والا لاندې आवाज ورکو چې استاد ډیر خوند کړې لګنور وایا اوس نو خوشته نه وی نور وایا په دې چې چلو ټایم کم ہے اور ہم ایسا کریں گے کہ آپ کچھ مسائل پوچھ لیں مسائل پوچھ لیں چل بس دکھا کر چھو کچھ مسائل سکے پوچھ لیں آیا بوائی چھے لیکن آپ اغیو سڑے چھو سندوکو بیا پاغی کسو سندوکو بیا پاغی کسو سندوکو بیا پاغی کسو سندوکو مقتدیان و علاواز ورکو یہ استاجی ٹیم ختم دے وی وی اخیری سندوک تو نرہ سدمزا و بل جمع کیشی وی آو بیا بل جمع کیشی آو که داسې چلی چې یوه خبره وکړي او تاسو پوه شوئ هغې وایي او جی بس تاسو پوهېږئ نو ماته ساجت دی زه بس واخر دوان الحمدلله رب العالمین. بله جمعه مقتدیانو مشوره وکړه وی ټول به ورته وایي چې نه پوهېږم نو چې څنګه چې کمنو ده یوه مسله وکړه وی تاسو پوه شوئ هغې ورته وایي نه جی وی د خدای ناپوهه به څوک پوهېږي کې سنت کوئ. بله جمعه وی پیسته با اتوائی چه پویگو سب اتوائی چه نپویگو چه سنگه ده یو مسئله اکلا وی پوشوی چاوی پوشو چاوی نجی نپویگو وی ده پوی کسان رو لگی ده نا پوی که وی وی سنت که وی وچه ده سڑی پا مسئله که شرح حیثه داری نا کلاو مسئله که اگه بیا چه کندنو گلو تنو گوری لگا دویم چه شرح حیثه داری وی ده پا تکذیب بانده پروان په تکذیب په کنزلو بد ورځو د پروا نه وي د شرح صدر دی چې دې مسلې سره داسې کړي دي تړلې هیڅ پروا نه. دویم سوال ویسر لی امری آسان کما ته کار زما دا طالب جان وایه کنه در تکې نه دا وایه چې ویسر لی امری تیسیر توفیقم د چا د طرفه دی دا الله نه تیسیرم دا اللہ رب العزت دے طرف نہ دے وہ آسان ہی کرا تھا تک دا تبلیغ دعوت دا آسان کار خو نہ دے وہ یسر لی امری آسان کما تک کار زمان دویم درین والو لغدتا من لسانی پرانزا غٹا دے جب زمان دے جب غٹا پرانزا یو مطلب زو جذباتی ام غسکی گما موسیٰ بانی جلال غالبو نو چه غصه شما نو بیارانه خبری نکیگی نو جبا می غوطشی نو دا کیفیت را لختم دا چه غصه که می بیا جبا ولانی او سکاول نشم نو دا کیفیت را لالا سکا ختم نو دا دویم خبره او یو توجید آشوا رانیزا غوطه دا جبی زمان دویم چه زمان پا جبا که دا مدین تکی رانیشی جب کې ګډون چې دی نه دا خ نه دی چې کله چې کمونه یو سړی بیان کوي او د په جبه کې د بلې جبې ګډونی او شاته حالکان روغ د کې خندې دی په کې وي اوس خیر دی او تڅخي ته سخوټ وای د بلې علاقې جبه س کې وای ما و چې دا دی وله هد یو بلله به داسې داسې کې لکانه نو چې زما په جبه کې ګډون نه وي دمادیان درین والو لغدتا من لسانی کلا سڑے تکی کلامی دی سڑی یو تکی نمسی شی تکی کلام شی کنا انو کنا کنا نو بیا چلتا لارو کنا نو نکی ناستو کنا نو بیا پاسی دو کنا تو چاچے کمدنو آغا پویشوی تکی کلامی پیشوی پیشوی زمان یو ملگرهو داغت کمدنو تکیه کلام استمانا نو پا عمری که انجمنو باجور که نو منگ اناستو نو طالبانی نو ما سرکاپیوه ما بدا لیکل عدد واسم ده طالبانو بیان نو بیمی لیکل انو آغا ما زن سر لیکل کل نو زمان دیتا فکر شما داده دا استمانا سنگ ویدکا نو ما اولا نخیر اکل شروع کرو نخیر اکل شروع کرو نو ایک سواتار آزالی چه کمدنو پا بیان کې سمانه ویلو په 15 منټه بیان کې سمانه 118 غل ویلو او دا څه مطلب پکې مانو دا کړل کله به څه مطلب ووي اپ کې مانو شمارل خو سمانه 118 غل ویلو طالبان خود خندانه دکو او سبانه کتل بانه کتل ما هغه چې کمنو ترزم لګاو د پندای شیخ ابراهیم الله تعالی ترزم لګاو او ترزم لګاو توحید باندې بیان کو انوی شرک چې کمنو ډیر ناروا دي داسې لګیاو نو د لقمان حکیم سے خپل بچی ته نصیحت کړي چې یا بو نئیو او بچو کھڑکیا بس خو چې بچو کھڑکیا یک نه کارو خلق خرت وا دغه پوهه چې را دا خو د مخکې نه ډکتی خو لګه دې شي کې بلاسته سوی واخر داوان نه نو دا چې بیان کړی تا کې کلام می چې بیا د خلک په دجال مولي سرسکی ما شعور کی یا وای چې سمانه مولي سرس شوی دی راغله له کم مولي سر راغله له سم مطلب مولي سر راغله له نو بیا ولا دغه نوم کیږي نو موسی علی السلام چې دا عقدی زما په جبا کی نه حساب بیان دا غلطه را چې د موسی علی السلام په جبا کې تطواله دا خبره غلطه د عبد الوهاب نجار کتاب د قصص الانبیاء عالمانی صفت کوي اوس اردو ته ترجمه شوی دی اصل عربی والا ما نه لیدل اردو والا ما سرشته قصص الانبیاء د عبد الوهاب نجار هغه کې هغه ذکر کړی دی چې دا خبره صحیح نه ده دا نه صحیح چې موسی علیہ السلام په جبا کې لکنه تو او بیا ولا کیسه جوړ کړه چاس کارو ټپلې تکړی و والو لغزه من لسانی افران زا غټو د جبې زما په دې مقصد یفقهو قولی پوه شي دې چې کم دنو لیفقهو قولی په دې لپاره چې پوه شي دې په خبره زما باندې وجعلی وزیرا من آلی بل سوال کی بلا مطالبه ملګر رااله پکار دی و یورور چې پرور سود کوي یورور چې پرور باندې مینا کوي نو د دینه زیاته نشي کوله لکه موسی چې په هارون کړی دا موسی چې په هارون کوم مینا کړی دا او کوم سود یې پکړه دی چې ځاله الله ول نبوت ورکنو الله تعالی هم ورکا دا لکه یو لوی سود چې پرور باندې کړی دی وجعلی وزیرا من آلی او وګرځاو مال را مددگار زما د کور نام هارون اخی یعنی هارون رور زما کلاکا کپ دبانه مټه زما او شریک کدل را پکار زما کی مقصد بیدار چمد دې لپاره چې موږ پاک بیان کوستا ډیرا چې یو غل کیږي بل شروع کیږي او یاد او تعالی را ډیر توحید ډیر بیان کو نو تسبیح رد شرک او نسکو رکا دا دی کمدنو توحید دا اللہ یو والی بیانوان او کینو سب بیاغ کسیرا چی یو بیان کی بل بسی کرتا ناستی پوانو شکر ہوتا کینو سب بیاغ کسیرا و نسکو رکا یو با تسبیح ہوئی بیان بکی او بل بسی کرتا سی تاسو سی نمانی دوستان کینو سب بیاغ کسیرا د دې لپاره چې موږ پاک بیان کوستا ډیر ډیر او یاد کوم تعالی را ډیر ډیر یقینا ته موږ باندې لیدونکې ارس الله ته ویني چې موږ محتاج یو مدد ته یو بل مدد ته محتاج یو الله ول سوال قبول کو واته وی یقینا در کړه شتا تا مقصود تا اے موسی یقینا در کړه شتا تا غختستا اے موسی یقینا احسان نکړو پتا باندې او زلبل داړې استانات ته یادي پاوکه او هینا اله امیکا چې سړکې مو اچول ستامور لراغ چول واچول شو ان ذفیه دا چې کېګ د دلرا په صندوق کې نو کېګ دا صندوق فل یم په دریاب کې نو فالیول کېل یم یو بسی دې صندوق لرا دریاب په سایل غاړی تا نتیجه بداسي چوبنی وی دلرا کومو دشمن زما او دشمن ستا دشمن ددا نو هغه خو به مړ کی بیا سوال راته چې دشمن څنګه ونی وین وجنی به ایوال که تو علیکم محبت مننی او وا مې چو پتا باندې خپل طرف نه مینا چې سوق در سره ګوري نه مینا به سره پیدا کی او را وره مې چو له پتا باندې مینا خپل طرف نه شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وې د دین اذان له دوا جوړه کا چ اللهم الق علي محبه منك اللهم الق علي محبه منك نبي عليه الصلاه والسلام دعا کولا الیک رب فحببنی زانتا میں محبوب کا وفیاء یون الناس فعظمنی او دا خلق و پستر کو کمی عزت من کا فچا غی بانتا درون شی نو مسئلہ بدرانا شی تدی دا پارنا چی مالا بیا پیسی را کئی و مالا تزای پری دی نر دی دا پارا چی زر دین خدمت کو ما چی زر پی بیاسی ما درونی ما او زمان مسئلہ پی درانی مسئلہ پی زمان درانی وال خیتو علیکا محبتا منی والتو سنا علائنی اور دې لپاره چې ته تربیه کړې شي تر جوړ کړې شي ته زماده سترګو دړان دي یار زه تا یو کار د لپاره منتخب کوم په فرعون په کور کې غټو پاو کې روانه و خور دي فتقولو نو ویلی آیا خبر کم تاسو لرا په داسې ثابانه چې ساتي بدل را واپس مې کتل را مورته دي ته دې لپاره چې سړی سستر ګر دي او غمونه کې فقتل تنفسن فنجینا کمر الغم او وجل او تا او وجتا چې کمرې او شراشه نفس نه وباندا اخلاص مې کې ته د قصاص نه د قصاص نه اخلاص کې د انتقام نه د بدل نه فنا جنا کا اخلاص مې کې ته من الغم دې پریشان نه کدا پریشانی و چې الله ما غلطی کړې ده نو توبه نو ګنا مې در باندې کې نه خود او کدا پریشانی و چې را بدل برانه واخلي وفتنا کم فتونا یومانا او مکرل بتا کس ما کسم امتحانونا امتحاناتو سرا ده سڑی اخلاق صفا کی او ده امتحاناتو سرا ده بنده جه کمدنو ایمان ترقی کی نداستا ده ترقی ده پارو ده امتحانات نو مکرل بتا بانے کس ما کسم امتحانونا دوین وفتنا کم فتونا خلاص مکڑی تو ده غمونونا اخلصناک من الغموم خلوصا خلاص نکړې د غمونو نه مکمل دنیاوی پریشانای مې درنه ختم نکړې وافتناک فتونا درما او خالص نکړې ته د ځان لپاره مکمل په دې امتحاناتو فردا وشو چې ځان له خالص کړې ځان له سپري خالص دغه امتحانات د تمحیص او د صفایې لپاره مونږ ویلو چې الله دا څه واقعیت په بندر راولي د دې لپاره چې بنده د الله شي بنده د چا شي فلا بستنینا فی آل مدین نو تیر کړل تاسو کلونه په مدین کې بیا رااله ته په یو اندازه باندې موسی په یو اندازه چې نبوتو واستناتو کړی نفسی او جوړ میکړی ته د ځان لپاره می جوړ کړی الله د ځان لپاره جوړ کړو واستناتو کړی نفسی یعنی د خپل توحید او د دین د خدمت لپاره لار شتو اوس دی مواری میلاو شوا ته احساناتو فیرس واورید زالم دربانیم کڑیو نوی می دلوم طول سوالو نسکرو او مانل نوز دوار شا لار شتو رور دی سردن و خوزمان ولا تنیا فی ذکری او سستی مکوی پا یادولو زمان که یو مانا یادول دو کسم دی یو پا خلوت کی دی او بل پا جلوت کی نو پا خلوت کی ام سستی مکوا ځان لشي په فیسبوک تا کار مو آیا او په زولو تا کار مو آیا بلکې چې کمنو ما یاد وا ولا تنیا فی ذکری سستی مکوا په یادولو زما کې د دین دوستانو ته سپرمر چارج کیږي لگا د ذکر نه ته سپرمر کیږي چارج کیږي نو چې ته خلوت کې ځان لځای کې الله څه کوي یاده استاد روحانی طاقت ته مضبوط وي جلوت کې ډېر فائدې کوي جلوت کې بچ کمنو ډیره زیاته فائدہ کوي نو یو دیم ولا تنیا فی ذکری او سستی مکوې په یادولو زما کې چې کله بیان کړي په تبلیغ او هغه کې سستی مکوا دواړه معنی دي دا نه چې تیوالې بل پرې دي وای چې دې خدا معنی نه چې ذکر مکوا دې خدا معنی چې پیغمبر ته وایي چې توحید بیانوا اوس توحید بیانو ذکر مکوا دواړه کوا دا دواړه معنی دواړه چې کمنو معنی په جلوت کې چې بیان کای پای کې سستی مکو خړډنګ کی چھوٹ صاف صاف مسله بیانوا صاف صاف مسله بیانوا مونږ د یو سیستا ډیر زور ورکو او دا یو سیس فریدو دا غي د وجه نه زمونږ روحاني کمزورې پاتې شي روحانی کمزوری پاتې شي. د هر یو عمل خپل اثر د پروخ کې د هر یو عمل په خپل ځای خپل اثر دی. نو چې کم پاتې شي نو د هغې کمیم څه شي پاتې شي. لکه اوس ډوډۍ ده، سالن دی، سلاد دی، میوی دی، میوی دی، وچې میوی دی، لوندې میوی دی، د دې ټولو په دې بدن کې خپل خپل ځای دی که نه دی؟ نو چې کم ځای څه شو چې لکه وچه میوه دې کم کړه نه خوري نو د هغې کمی بدن کې څه کېږي پاتې کېږي. چې کله دې چې کمدنو نیمبو کم که تریو دې کم کړه نو بدن کې کمی څه کېږي پاتې کېږي. نو موږ وایو علم او درس ذکر نه دی ولي ولې نه دی بوله الله دې خوشحاله که دقه ذکر دی خو لې دا ځان له چې کېنې دا ذکر نه دی څه دام فایده ده که نه. نو چې کله موږ دقه پرېښودو نو دقه روحاني کمی زموږ پاتې شو. نو د کیفیاتو نه موږ محرومه شو، هغې نه موږ محرومه شو. نو ولا تنیا دواړه مانیږي، سستی مه کوئ نه خلوت کې نه جلوت کې. ولا تنیا فی ذکری، سستی مه کوئ په یادولو زما کې. اذاب لاړ شي هدف په تخی چرته بجو، لاړ شي فرعون ته یقینا دې سرکش شوی دی، غلط نظام غلط قانون ختم کړي. فقولا طریقه تبلیغ او قیدتا خبره نرما. وګوره ولا تنیا فی ذکری مساله ګرم مساله، او قولا لو قولا لینا لهجه نرم. ویسا چیف سو رحمه اللہ تعالی و فرمائل وی لهجه نرم مسلا ګرم، لهجه نرم استعمال کا، دادب استعمال کا. فرعون چی دی ممسوح الفطرت کے سدے ممسوح الفطرت، مولانا سندی رحمه اللہ لکلی دی یعنی داغ فطرت مخشوه دی روان دی ختم. اللہ تا پتا را چی فرعون ایمان نرو، خو موسا تا پتا نشتی. اللہ تا علم دی چی موسا چی فرعون ایمان، خو موسا تا وی تو ورشا او تو تا خبرو کا نرمو تو که سب تا تا سب تا را چی ایمان را وڑی که اوکی دیشی چی تو تا خکولی نرم خبر سکی اوکی اگر سر احساس پیدا شی اگر ویری جی او خبر سکی او منی. مطلب داده چی که نمانی اگا او غلی پا قسمت که نمانی لکلی دی واسی با امو نمانی خو چی بانه سنشی چی بانه چی تلر شی او غلی تاوی پرگونا رکوش تا سر زد پیغمبر را غلی رکوش خطر تا باز اگا باران هستی ندا اللہ قاسی دی ما و ساغا بزد کرا شی چیز باچه مده ما سرده چی خبری کلی ناغا بوی چیزی اڈو منم نام نننم من لغاسی هم خلکه اوس په حساب څه تشي تا ته چې زه بادشاہ مو دما ته لګا د ادب خبره کړو ویل پټی کنداز را تا ویل ان کې دې شي ما څه کړو مان لوي نو حساب تا ته نشي نو ته مساله نرمه کوا. فقول یو عالم مامون الرشید ته ډیر سخت خبره وکړه، څه مساله وته وکړه ډیر سخت وته وکړه. مامون وته وی ویته د موسی نه زیات حق پرس نه او زه د فرعون نه زیات باطل پرس نه ما وی زمانه جابر بادشاہ باطل پرس بادشاہ تا ستان حق پرس اللہ لگو و تاوی چی قولا له قول اللینا نرم خبره کنه دا خبره نرم خوکا لگه کنه اخرا ڈک شکی پرک نده تیمانه پلار دی راگه دا مور میره دی راگه دیکی سور پرک دی مور خاون دی راگه پرک نیسته بکی آو دی دا کی نیدی کنه تیو لگو فرق نشته نو دا دا چې دا الفاظو انتخاب کوا کلی الفاظ چې کم دنو سکوا. فقولا لو قول لینا نو کدتا خبر نرما او کئی تاسو دوالا دتا چه کم دنو خبر نرما کی دیشی یا تذکرو دے سوچو کی یا تذکر نصیت قبول کی او یخشا یا او یریگی یا رو سر پیدا شی یا رو ترغیب نا چه کم دنو اثر قبول کی یار ترہیب نہ اثر سکی. آگئی و تو مونگ بالکل تیار یو خو کیری سے منی رب بنا رب منگا یقیناً من سر خطار دا ویری گو چھے بس جاتے ہو کہ آئیا فروتا ہے بس جاتے ہو کہ منگ بانے سر بیان وا نوری او آئیں یا بچے کمر سرکشیوں کی چه بیان بو واوری خدا غی نفس پو نمانی قال اللہ توی یاری گئی ما یقیناً دتا اسفرهم وینمم او اورمم ارسو اسماو اورمزو و ارا وینم فاتیاو ملار شد خوالانو و تووائی چه یقیناً منگار علی گلی شوی ساد رب اگر علی گلیو فارس المانا بنی اسرائیل بولے گا منگسر اجر کمر بنی اسرائیل سزاگانی والا مور کو خاجے ناکا یقیناً راوڑے دا منگتالا را راوڑے دا منگتالا را نخا او دلیل دا طرف دا پروردگارستانا او بشارت والاور کئی دا بوم سور وقت کی ویلی و السلام علی من اتبالو دا او سلامتی آدھا پاہشا بانی جتا بیداری اکڑا دے دا یر امور کئی یقیناً منتوہ اکڑا شوی دا یقیناً عذاب دے پاہشا بانی جتا رو جنی اکڑا واوڑی دا کالا فرعون و تول سوک دے رب ستاسو اے موسیٰ طرف لگ تعرف کئی مر رب کما یا موسیٰ دیر لوی پا لکلا مو دے خوا تا سو فکر نہ دے موسیٰ علیہ السلام توئی انا رسول ربک مستارب سشیو رالی گلیو ادیو تسوئی مر رب کما زخو زال رب من کسما زما رب لکا کم دے دی دیو استاسو رب سنتو دانوی چی مر ربی او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دانوی چی انا رسول ربنا انا رسول ربنا نوی دی ربکا کی غلط دلیل ورکی دی اضافت کی غلط ورکی قالا فمر ربکما نسوک دی رب استاسو اے موسیٰ قالا نغوت ربنا اللذی رب زمان دی آکس آتو اکل شین چرا کرده چه کم دنو چوار کرده دی آری اسی ستا پیدایش داغو داغو مناسب خلقهو کی اضافت داغو دی داغو سشی مناسب بیاور تا طریقه خودلی دا چلی و تا خودلی داغو مناسب ونی تا داغو مناسب خرط دی آغو مناسب چلکه پیدایش داغو سدی مناسب نو هدایتم داغو مناسب نو دی انسانی اخپل سدی پیدایش نو اخپل بیسی یا خپل هدایت پیوی فرعون هغه لګدا سي چلتا پورته دي قال ان ويل فما بال القرون الاولام سده ته کمنو حال ساس سده حال هغه پیړو پخوانو داغي باره کې رسته خیال لې د فرعون دا خیالو چې موسی بر ادیب باره کې سخت لهجه سکی استعمال کی نو په دبانه وزه ته کمنو بلې مولا ګوما ګستاخ د اکابرو وستاغ دیسا اکابرو طول عوام باتی سکم خلاف کم چه دیده مشارانو بیزتی کئی دویلی چه طول دو زخیان نی اکابران نی او طول دو زخیات دلی دی دیواتا دا چل جوڑی چه موسیٰ بدا سی ہوئی چه دو زخیانو چه پدی اکیده دلی دی نو طول بس ختم نی باز دو تو هم چه اگر استاسو مشارانو پس دادا خبری کئی و خلق بیتنا خلاف کم پا دی طریقہ موسیٰ علیہ السلام بھی رو خیارو فی قال علمها عند ربی زمان غی سرکار نیست زمان تا سرکار دی حقیقت لی دی زمان گمی رب ظلم علیہ السلام دی اللہ خصی حد نصیب کی بیمار دی دعا و تکوی آغا گپی دی آغاوی دملو جو اندو دا مسئلہ چیزن دا پرغونی مسئلہ دا وی پرغونم موسیٰ علیہ السلام توی چی فما بالو القرون الاولا دی ملو بار وی دو اتون دکا مسئلہ رائستا دا ملو دا مسئلہ او دسکا ولا رائستا وی موسیٰ علیہ السلام وی زمان پشان کمکل نو اغو خیارو اغو اتوی چه علم و آئین دا ربی زمان غی سرکانی شده تا سمو ما تا سرمی کار دے او مونگو سرون خلو قالا فما بالو قرونی لولا صدی حال پیڑو پخوانو اغو اتوی علم دا دے پخوانو ہند ربی زمان دا رب سر دے فی کتاب پلکی لا اضل ربی نغلطی کی رب زمان او نتین یریگی دلیل دا توحید راوڑ ادخال الہی آغازا چکر زولی استاز پارز مکا بستارا او جوڑی کڑی تاثر را پدے کلارے او راوری دبارا نباران راو باسم پدے سارا جوڑی من نباتن شتا دانا چی دا پخپل رو جی راو باسم پدے سارا جوڑی داغا شنکی گرد وردنا نو خوری او ورا نامکم سروی پدی که خپل ساروی یقینا بده کی خامخانه سری زپار د خاندان د عقل حدیث مکه نه پیدا کړی تاسو پدی کی بو واپس کوم تاسو اور دین ابراو باسن تاسو له ځل بیا بدلون بر دین روزی یقینا او می خود له فرعون ته نخ خپل ټولی یعنی مطلب دا دی چې دلائل و تسول بیان شو یعنی دا غ دلائل چې د فرعون په تشفی کې دل شو هغه په مسله د توحید زکول شو نو مکمل طریقې سره تا غټول شو هغه ته ټول بیان شو کلو خری وروان امکم او سره وای چې کوم نصاری ولقد ارینا آیاتنا او یقینا خذل می د تانه خپل ټوله فکذب هدج کوم نو دروځونو غاڼه دیلرا ان ارسه دروځونو غړل وابا او نفرت کو په نفرت او په کر کې انکار کو قال نو فرعون اجتنا د فرعون هغه تدبیر او چل نام دینی تحریک له دنیاوی رنگ ورکول موسیٰ علیہ السلام د خلقو دا قائدو دا اعمالو دا غی و اصلاحی تحریکو اغی اصلاح سرکارو اغوی افسر دی پا خپل دفتر کیوی زمائی خپل روکری ندا مکارو خوب آغی کری دا اللہ سوی فرعون دی پا خپل تخت وی زمائی تخت ندا مکارو خود دی دی سوشی اصلاحوشی حامان دی پا خپل وزارتی زمائی دی سرکارو نشته زو وزارتونه نه غواړم خوله کړې دې سوشي اصلاح شي دې په دغه ځای کې د الله باندې وي ډاکټر دې خپل ډاکټري کوي خدای الله باندې وي زه موسی تحریک اصلاحي تحریکو هغه تخریبم نه کو زمګه کې فسادم نه کو روانه نه کو او بل اغری ریاست پلاسو کې نه غست هغه ریاست بغاوت نه کو هغه ریاست څه کوله اصلاح کوله خدای او فرعونی چاله په خوانا الله رب العزت مونږ ته خی چې کله چې کمندونو فرعون ویریږي او چې زمانه نظام په خطر کې دی نو هغه غ اصلاحي تحریک لا نوم ولا ور کې دنیوي تحریک او دا وای چې دې چې کمندونو د کورسای غرض دی او دې چې خلک د کینی او پاسی ده ده کورسای غرازی ده ده تاسو چه کمدنو ده احدونه لرکول غواری او خپل چه کمدنو افراد پر کینوالا غواری نو ده ده ریاست باغی ده نو ده رنگونه ولور کی ده ده فرعون پر خوانه تدبیر ده او سم دقا چل ده قالا اجئتنا نوی وائل آیتر آغلی لتخر جنامیر اردنا ده چه او باسمونگ لرا ده ملک زمونگنا خپل مهارت باندې خپل جادو باندې موسی تا یو چالاکی دا مهارت ته دی پاغه باندې مونږ باسي دا اخیری معجزه هم یو دا را وړو مونږ تا تا دا فرعون چې کمندنو آغا مناظره کوي اول د وسنی فرعونانو نه آغا فرعون په شلی سیخو آغا فرعون تی پشلی سیخو آغا وی مولیان و سرکی نوی نو کپڑی کنو مڑ بیکو مولیان و سرسکوی کی نوی مولیان و سرکی نوی او سی کمدنو حق پرس بدنام کی وی دیدا سی دیدا سی دیدا سی دیدا سی دیدا سی دید نو علک خپل مولیان راو علکن او دو سرسکو کی نوی چه تو دا قانون مسئلہ که ته چې کمونو دا مسله کوي په چې کم ځای غلط تیغمون ته شریعت په نظر سره وخیا دا مولان نی دی به تا سره خبره وکي مولان دی خبره وکي هغه نه کوي او اکبرت چې کمونو رکا جیل ته کی روکی کی او یا چې کمونو شهید کی خطر نه اول چې کمونو کی نه و مولا سره چې کمونو کی نه و مولان ولا راولا هغه فرعون دومره وو به موږ به مولیان سکو راولو فرمان مخ کی ویلو چې دا د تعذیبونو سره دی جنگ دی دا دانو چې کرتب دی شو د بازی ده او موسی علی السلام راضی هغه خپل څه کمونو کرتب کار کوي او هغه مداري توپ کوي او بل راضی هغه مداري توپ کوي دار تعذیبونو جنگ نه فرعون وای زمانه زام د مصر د ترقه ذریعہ دا موسی او توي دکر ترقه ذریعہ دار تباہی ذریعہ دا ته خلق تباکه ستا نظام استیصالی نظام دی ستا نظام غلط نظام دی غلط نظام دی هغه نه زمانه نظام د ترقه سره نظام دی موسی خپل دلایل وای فرعون خپل دلایل وای آخر پا دیو نشوا فیران دمکیانی ورکڑی وی مولان براولو او کی بناو چه دم موسیٰ پڑکی چه پڑکی بیا بیسکو فالناتی انکا نمونگ براولو تا تجادو ندی پشانتی نمونگ قرر کا زمونگ او ساتر میانزا زای دوا دی وقت دوا دی ما ویدن زایم دوا دی وقم دوا دی دوارا خلاب بنکو منگا نمنگاونو تو مکانم سوا زائے برابر پہ علم کی زائے برابر پہ علم کی نمناظری لچے کم دنو وقت تاکل پکار دے آوزائے تاکل آو مکانم سوا چھے پا فاصلہ کم برابری فاصلہ کم برابری آو پا علم کم سوی چھے معلومم ارچا تی چھے ارسو کو ترات لیشی او برابری په فاصله کې قال ان وقت د واده استاسو هغه چې کم دنو راز د اختر دا راز مقرر کړل د اختر راز خلق اختر مناوي او موسی د الله رضین د پاره مناظره کوي او ټیم په کومه مقرر کو ته سار نه والے تر مخام پورې ټوله راز دا کنه یو به وایي چې سار راغلو ما بل وایي چې زه مخام را لمته نه وي نو یو ان یشر الناس زوها چه جمع مکنه چه خلق ساق پتیم که خلق با طول جمع کی گی زکا مناظره ده اظهار حق ده پاره شخص شی کارشی اوست سوی پینزه بستاشی پینزه بزماشی او پیو کمره که وکینو افهم تفیم باو که دسپو خڑاوه باو که نا مناظره ده که دسپو خڑاوه ده ستاری سوکی طول راولا او زماشی سوکی طول براولم که برو مساله بخکاره که طول خلق دیناستی خلق دیناستی او باوینی چه حق چه اثاره ده او حق سره نو دا ضروری وا وایون شرن نازوها جمع کرده او جمع بکرده شی خلق او دا چه جمع دکرده شی خلق آیون شرن نازوها جمع کرده شی خلق چه کم دنو زوها ده چاش پتیم که فتو اللہ فیرون نواوڑه ده فیرون فجمع که ده نراجمه که خل تدبیر بیار آغی مقابلی لہ قال موسی علیہ السلام اول تبلیغ کلمین مناظرین ته اول چې کمندنو دعوت چلی سو چلی اول ته دعوت ورکی ته مخک دعوت ورکا وای دې ته موسی علیہ السلام وای لکم پبلک سکول وای لکم غرق شی تباشی لا تفتروا علی الله کذبا مجړوی پالا باندې درو یعنی دا چې تاسو وای لکه فرعون نظام صحیح دی او دې د پاره تاسو دلایل وایي دا تاسو الہ جوړوي کنه څه جوړوي الہ د فرعون د ربوبیت د پاره دلایل وایي دا او په الله دروغ ته پلي شرک کم ځای جایز دی غار په کی تاسو له څه کم نه بیا عذاب تباب کی تاسو له سیو قسم سزا او یقینا ناکام دی هغه څوک چې دروغ جوړ کړ فتن از امرهم بینهم نو دای خبره اتره وکړي اختلاف یو کتر خپل میں انداز چاوی مناظرہ کو چاوی مناظرہ نہ کو اخرہ کی جرګه وکړه پاسر نہ جو پټه کړه جرګه چې مناظرہ وو سره وکړو کپل شنو خو پیغمبر نه دی او کومنګ خپل کو ایمان به وسکو خدای خلکو ته کار نه کړه خلکو ته ادا وې قالو ویل ان اذان لساهرانی ظاهر کې څه کم دنو ان مخفف من المستقل خاری زکلام راغل الى ساحرانی چرا ان مخفف من المستقل شو نو حازان اسم دین نشو داو پکار حازین حازین منصوب پکار دے اسم دین دا منصوبات انہیں یو جواب دا یو لغت تے حالت رفعی انا احوال ثلاثه کی تسنیه بالالف تسنیه بالالف یو لغت ته قد بلغ فی المجد غایتاها چه سبا ویلی دویمو دا چه کمدنو ان مخفف من المسقل لی و زمیرشان محضوب اغای سمنی او حازان لساہرانی حازان مبتدا لساہرانی خبر مبتدا سرد خبر فلنا دا خبر در ان ندن درین ان هازانی الا ساہرانی ان نافیہ دین ندی ذاتوارا مگر جادوگر ساہرانی کلام پر مانا دی اللہ دین اراده کی دادوارا چوبا ستا سلد ملک استاسو جادو و مہارت پلوانی او ختم کی قانون استاسو غورا استاسو چکم فرعونی نظام نی فا ختم اول غواری فاج میو قیدہ کم نورا گھنڈا کی چالا و تدبیر خپل مشورہ و تدبیر یو کی یعنی زور یو کی او بیارا شیب قطار بانی یقینن کامیاب دینن آغا سوک چوچا تکزان استالا چزان اوچت کارک کپ دروغ کپ رختیائی اوز مناظرہ کی بزان اوچتا ولی مناظرہ دے سارے حق نی صرف دید پارا چزان اوچت کی کپ دروغ کپ رختیائی مناظرہ بلانی شوی او پانی بے تقسیم کردی چی منگا ہوگا تلو مبارک شی منگ لاناستو او لاش ختم شوی نوا او دا غولی کلی اونی ولی شو چیٹو نا چی داو گو رہی تی اخلیوی تینی ولی وی داد کمدنو مناظرہ بل اخلاس نی شوی بنی او چاپو چاپ لکہ داد بخی نا چاپ پیور اس چاپ کی تا پوٹو سٹیٹم نا رنگین چاپ آخاتو نا چی کمدنو دادا لکہ مسلمانی دا خو بس صرف دامی چا تولی چی بازو اچت کارا شن وقد ابلال یوم من استالا او یقینا کامیاب دنن آغا سوک چی زانی اچت کارا کو چوچت سکا پا دروغی که پرختیاوی قالو اغیو تووی دیرال المقابلی لی موسیٰ علیہ السلام تووی اے موسیٰ امان تلقیا یا تارتاو یا شمنگ داول تارتاو انکو نام شمنگ اول ارتاو کو وی تعدبو موسیٰ وزالک سبب ایمانهم دائد کندنو ادبو کو دائد ایمان ذریعو کردی موسیٰ علیہ السلام تووی بلکہ تاسوی پیش کی وجہ منگا عراب کی ویلی وان پاو ناسا پای که رسائی دادی او لخت دادی خیال کی راو سلے شده تا اجازت دینا چیخین اندامنڈی ہوئی پاو جسے فی نفسی نو مخصوص اکڑا پڑک پل کی یار موسیٰ علیہ السلام قلنا نمونگو تو یاری گا ما یقین انتو اوچا تی موسیٰ علیہ السلام تبی خوف راگی او بل داو چی دا موسیٰ علیہ السلام لخت مار کے دل دا موسیٰ پہ اختیار کی نری نو ولا دم وردی چلاګه دا دا منتر وای نه دنه سره جوړیږي مار جوړیږي نو بس خو خود په شکولی اوس اسنه دې زیارتاو کوم اوس نشي مار نشي موسی سره دا غیم نه راځه الله ته یې ریګما تو چتی هنګه تلالا والک مافی یمینک ارتاو کا چبلاس کی تلک ما سنو تیر وکیا غا چې دې چې کومه جوړ کړی دی یقینا هغه چې جوړ کړی دا تدبیر د جادوګر دی او نه کامیابی کی جادوګر کاله شمرا شي مقابل د معجزه مقابله کې چې جادوګر راشي نه کامیابی کی نو ارته وکړي شو جادوګر سجده کړی سجده کوونکی جادوګرو په جادو کې مهارت وو په جادو کې څه مهارت وو نو دا غي نه معلومه کړه چې دا موسی سره چې کوم نه ناست نه دی جادو نه دی نو په یو فن کې مهارت په بل فن کې فائدہ کوي یو فن کې سړی شي ماهر شي نا په بل فن کې څه کوي وایي توبه خدای فائدہ یو فن کې ماهر شي نو بل فن کې څه کوي فائدہ کوي منطقي وایي دا نحوی سر نحوی سړی باچا سره ناستو نو دی فقی اوائل تی ملامت اکومی لکونتا کی نو باچا مخی تیلک سکو ما ملامت اکوما نو ارتایوی وی چه سڑه پا منس که سا وشی او سجده سا وکی او بیا دا سجده سا وی نروس تو بیا سا وشی دیو بیا سجده سا وکی که بنکی بیا با سجده سا وکی که بنکی نو فقی تینا دا نحوی نتا پوسکو اس نحوی تر دی مسئلی پتا نو نال کلشو ناغو تروغن تکی وی اغه ما نحوی وته وی وی نبه کوي بیا بیا به سجده سوا نه کوي می ولي می زمون په نحو کې یو مساله ده چې المصغر لا يصغر ثانيا چې یسم نه او پیره تصغیر شي جوړ شي د کې بیا تصغیر دی جوړېدلې نشي نو به د دینه معلومه شو چې یو پیره سړی سا و شو اور څه وکړ نو بیا که سا و شو نشي وز یوی مسالین بل مساله سکنا راوی استلا دیتا اشباہ و نظائر وی یعنی دی یو فن مسالہ پا بل کی پیدا کول پا بل کی پیدا کول امام سیوتی پا دی کتاب لکلے دی نه نحوی او دی فقی مسالی او دی تصوف دی برغی کری دی فقی او تصوف یو شے دی دی برغ کری دی نه نحوی او دی صرف و مسالی او اغا دغی کی تدبیق کی اشباہ و نظائر وی دیتا هر تا وکړی چې جادوګر سجده کوونکی نه ویل مونږ ایمان راوړو فرادارونو د موسی دلته موسی علی السلام رستو کو د دې د وجه نه چې آیاتونه په الف خلاصې دل عرب کې هارون رستو کړو ځکه تا آیاتونه په وونون او په یانون خلاصې دل مزدق کواجه قالا ویل آمنتم له تاسو خبرو منل زم مخکې اجازه زمانه تاسو ته یقین انداز مشر تاسو آغا علمکم السر چه خودل تاسو جادو فلو قطع اندانو خام خداو گرا رنگی ولوارتو خام خاق اسپکم دا فرعونی دوزخته فلو قطع اندائی دیکم خام خاق اسپکم لاسون استاسو خویستاسو عدل بدل او خام خاق زلن بکم تاسو لرا پتنود کجورو کی او تاسو پوشه چه کم یو بمن کی دیر سخت پسزا کی و ابقا یعنی زوک در عبد موسیٰ و آپ کا او باقی پاتی کی دن کے دے سزا داغ قال ان دیوتوی لنو فرکالا ما جانا بلکل نغورک و منتال را پاغ سبانی جانا من البینات چراغلی دی مقتد دلیلوننا منگستان لنو فرکا دا دی فرعونی جنت جواب دے دی فرعونی جنت اغو طویلو چه زما ده قانون خدمتو کوي او زما ده نظام خدمتو کوي نو تاسو ته انکم لمن المقربین محدب و ملاویگی مال و ملاویگی داغی جواب دیو کو تا لمن ترجیح نظر کو ستا اغا مال دولت اغا سهولیاتو لا او بل طرف تا ده اللہ ده طرف راغلی دلائل یو طرف تا ده حقیقت تے او بل طرف تا ده کاغذی گلونه دی منگا حقیقت اخلو کاغذی گلونه دنیا کو کاغذی گلو نہیں دیگا ننشتے ہو سبا با ناخلو دے ناغی جوابو کو او دوے میں حربی جواب کی والذی فطورنا فقضی ما انتقاد انما تقضی آدل آیات الدنیا داد فرعونی دوزخ جواب والذی فطورنا فاغذات منترجین در کوتال رچ منگے پیدا کریو یو پا دلائلو تانا غورکو او بل پا اللہ بانے تا ستا بس طاقتی شتو مویل اللہ سنہ کٹ کے خفیبہ کٹ کے ست صرف دنیای سزاور کولے شی ہمیشہ سزاور کولے یا واللذی کی واو قسمیہ دے واللذی فطورانا او آغازات چی پیدا کری اومنگا قسم دی زمانگ پا آغازات بانی چی منگے پیدا کری او نو کوا آغا چی سیکو ان پیسلکو ان کے خکولاز رو بانی لگی آیا تو سبو کی انما تقضی آدل حیات الدنیا یقینا تچ کم دنو فیصلہ کہتے دی جوان لن انما انا منا منگ ایمان روڑے پخفل پر اردگار شماف کی منگتا گناو نزمنگا او آگا چتا زور کرو پمنگ باندی دجا دونا یعنی دا اخفل نظام در آبانی پر زور آمناو پڑو سیر نیوازی اکرتب ننی بلکہ سیر نموراد هغه فرعونی نظام د پاره چې فرعون کم ترغیبات او ترهیبات وایل هغه ټول ته اشاره ده. اخیره کې را لې سحر لږ هغې ته اخیره کې اشاره وکړه. نور ته نه مراد چې فرعون کم ترغیبات ویل الیس لی ملک مصر واز الانهار تجری من چې فرعون با خپل څه دلایل ویل هغه ټول په دې سیر کې داخل دي او ترغیبات په ویل ترغیبات هغه د وجنه خلق په زور باندې خپل غلامان کړو نه خپل نظام په معنا کړو هغه چې تاسو کړل موږ باندې مجبور کړی دی موږ آلې پاګې من سیر د جاجونه او د غلط نظام نه او الله دې غورا او پایدار الله سره ګمنو غور دی او پایدار دی ادخال الہی یاره ذکر کې بشارت یقینا هغه څوک چې راشي خپل رب تا جرم کوونکې یقینا د جهنم ده نو مری په دې کې او نو ژوند کېږي نه څه مطلب چې نو مری او نو ژوند کېږي مطلب نو ژوند ژوند خوشاله وي هغه بس ژوند دی نو چې دی وو یا الله مونږ کا بشارت اواز وکړه چې راشي خپل رب تا یقین کون کے عقیدہ سمانا او کڑی نیک ملونا ندا خلق تیل درجی دیو چاہتی باغو ندا میں بھئی والا ندا گینا سندونا ہمیشہ بھی بدے کے ادار بند ندا آگا چا سزان پاک کا شرک نام فلقضا وحینا الہ موسیٰ قلد فیرونیان و تباہی او یقینا وحی مکڑو موسیٰ تھا نداو گو رب موسیٰ سمر مسائب رالل او یقینا وای میکړو موسی تا چې شپې بوزا زما بنیان جوړا کړی دی په اړه ولار په دریاب کې و شکړه سا چې په یو ځای او بو بېږي نو خو خټي وی ډیر ګرانی پاګې تک خدا او بو درول یو معجزه وا او بیا چې کمنه غزا بالکل اوچ نه بل سا و شکړه سا نو یریږي ته دارا کندلان کې د دشمن نه دا دشمن دیر آلان نکی او نو بیاریگی دا دو بیدلونا نولا گول پا دیب سفران خپلی لاخ کاری فاغشی هم من علی امی ماغشی هم چاپیر شد دینا آغا ناشناسی چاپیر شد دینا یعنی دریاب فاغشی هم ماغشی هم من علی امی من بیان مقدم واز اللہ فرانو او غلط کړو فرعون خپل کام او ما هدا لار ورته نو خودلې یا بنی اسرائیل او احسان په بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل کدن جنا کو یقینا خلاص نکړی تاسو ته دشمن تاسو نه او واده نکړو تاسو سره طرف طرف د کوی تور برکتی کی یا خلاص کی ونزلنا علیکم من وسلوا او اوری می پتا تر جو بینو مړزان نو خرید پاک واغی نا چی در کڑمی تاو ساو سرکشی مکوی بودے کی فائح اللہ علیکم غضبون غضبی ولا تطغو سرکشی مکوی سرکشی دادا چپا حرام ہے حاصل کی او پا گناونو کی استعمال کی دا تو غیان فر رزق دے رزق پا غلط ہو گٹی پا غیر شرعی طریقہ او بیا په غیر شری طریقه کې څه کوي دا طغیان دی نو دا الله ورکړې مال په شری طریقه وګټاو په شری ځای کې څه کار په غلط ځای کې مې استعمالو یعنی مړه دا الله په خوراک دا الله نافرمانی وکاو فایح الله علیه غضبی هر اپری بوزي په دبانه غصه زما فاہل علیکم نازل بشی بتاسو غضبی زماکار او سوکم شرا نازل شی بدبان زماکار او غصا یقینا دے تباسو او غرق سو او یقینا خام خام بخون کے ماغا چاہتا شرا گرزی او ایمان راوڑی او ملوکی نیک او بیاک لکشی وما جلکان قوم کابل امتحان سائران دے طرف امتحان فرعون دے طرف امتحان زلینو تنکڑے زلم تنگوام مسلہ و رسو اس خپلو کے بارے سامیرے پیدا شی خپلو کے بارے سامیرے سے شی وما جلکان قومکا او سشرا گران دیکھلی تو دقام ندی اے موسیٰ چترالی آغی دی پاتی کردلتا موسیٰ علیہ السلام وطوی چه هم اولائی علا سری دی اولائی دادی داخلق علا سری دی تکم دنو زمان پا نقش قدم روان دی پا تابدار رہی دی علا سری دا معنی ندا چه دا دی ما بسیر روان دی دا موسیٰ علیہ السلام تلست تاری کوئی تور دا تورات دا پارا تورات دا پارا او تورات دا پارا چه تلو نو آغا ٹیم کیو سر سنو اومتیانا نو یوازی تلو چه تورات راولو نو بیاو سراو یا کسان تلو دا غتل لی قالانو ویل دی غلائی دا سخلق دی چی دی حلا سلی زما پا نقش قدم واجل تو لے کا ہما تلوار اکڑتا تا ورب میں سردا تو خوشحال شی ما سر خوشحال ہے پار اوکر اللہ رب لے سردا تو خوشحال شی پیغمبر مقصد دا اللہ رضائی بس سبب کوئی لے سردا تو خوشحال شی ہر سکے لے سردا تو خوشحال شی قال ان اللہ تو بھی نو یقینا ازمائل لما قام دے من بارک منگا خبر کڑی وا سورت اعراف کی ودا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا یوا خود نوا چې بنی اسرائیل صرف چې کمر په یو جذبه باندې تاسو سره خبره منلې ده او دا خبره لازمي حال شوی نه ده خو چې دا موسی وو نو دا خبره چې کمرو کېدلا لکه ردی هغه غن خار کېدلې نه شو چې موسی یو طرف ته شنه دی هغه غن بس شي کار شي چې دیلا مسله د توحید کې پاخ شوی نه دی بعد دا یو قومي جذبه باندې منل نه پهونو شوی څه څه یو والی به دی یو قوم هغه چې کمندرو د توحید مسله سکی شروع کی بس خلق و سره پدی ودریږي چې دا زمونږ سره قامی او چې دا مولای سم چرته چلیلا ورشي او چې دې غاړه نشي کمنو بارې لای راشي ډومبکه وګه چې جوړه ټول چشتيان شي حق کو حق دا دې سره چې شپته کال چې کمنو دې موحد تیر کړو دې پوښي په مسله نه دې صرف چې کمنو لکه د قومیت د وجه مسله سره کړو معنی لیوا نو دې سوم سره د فرعون د خلاصون لپاره او د موسی علی السلام د قومي مرسته لپاره دې مسله سره کړو معنی لیوا الله رب العزت کار کوله تا چې موسی را کار شو دا الکه نه چې موسی د مل د کلی نشه شي ترګه چې موسی ونه دی یریدل موسی قدرتی روحبی او هارون محبب هارون علی السلام نه دی ډیر نه یریدل هغه محبب په بنی اسرائیل کې ال موسی علی السلام نه یریدل نو د سامری د اغند کار کېدل نه شو چې موسی علی السلام کوئی تور تل ډړډم بکې را کار شو آر اخکار شو دا مطلب دا آیات دا مطلب ویل چه موسیٰ علیہ السلام و سلام نو قوم نا لار نو دعوت پاتے شو چه دعوت پاتے شو نو قوم سو شو گمراہ شو نو لکه دا سامیری دا راواتل او قوم چه کمدنو مشرکان کی دل دا لکه دا موسیٰ سزا دا ہم او دا دا موسیٰ غلطی دا چاگه دعوتو لی پری خودو چه موسیٰ دعوت پری خودو نو حارونم پری خودو حارون ونا او بل چه موسیٰ دعوت پری خودو اللہ رب العزت چه کندونو ناکس تڑے منتخب کون دا توجیه غلط دا فا تفریعیه دا پا فا تفریعیه کی ما قبل علتی دا ما بعد دا پارا نو غیر حاضری د موسی علت ته د پاره چې کمنو د فتنې سامری او ای کی ما حکمت وی پور شو جوړی چې د غیر حاضری د موسی علیه الصلاه والسلام دا علت ته د پاره د ښکار کېدلو د فتنې سامری یې د سامری د فتنې د ښکار کېدلو لپاره څه دی علت ته فاته فریضه ده ګان هغه د پاره علت ته نه کې تر کې دعوت د موسی په موسی علیہ السلام باندې ترک دعوت کې الزام نه لګای چې موسی علیہ الصلات والسلام چې کمنو ترک دعوت کړی دی دا چې کمنو غلطه خبره ده. قال فإنا قد فتنا قومك نویل نو یقینا ازما الی ما قام دی ستان رستو او غلط کړی دی لرستامری. فرجا موسی راپس موسی علیہ السلام قام ته غصه کوونکې خفا غمجن. قال نو ویل زما قاما ایتا سروازه نو کړی رب ستاسو وعده خستا چې دا قانون راړم تورات لزما حفتو علیکم الاد فایو دسو پتا سبحانه زمانہ یا تاسو اراده وکړه چې را پریوز پتا سبحانه ای یا الہ علیکم غضب من ربکم شنازل شی پتا سبحانه کار د طرف در افتا سنا فاخلفت موعدی پتا سو خلاف کو د زمان. قالو نو غیوتوی ما خلفنا موعدک من خلاف نه کړه د وعده ستا په خپل اختیار باندې ولکن حملنا اوزارا لیکن مونږ چې نو بار کړه شو په مونږ باندې بوج د کالو د قوم دا ګنا همون ته پیر سیبوي سامری چې تاسو سره د پیرونیانو کالی دي هغه ځان سره تختول دي او چې په ګیړه کې یو آرام پرتای انو سلوي خرج منځونه نا په بل لکه خان تاسو سره دا پراتی او تاسو منځونه دي قبول شي. پیر سیب دا خبر وکړه او دی وی چې بس مونږ منځونه نه قبلي کې مونږ خدای دې 50 منځونه کو چې دا نه قبلي بیا څه پیدا ده نوار سیس کرو ار تاو کرو حال تاو تا سانچه خیو ولیکن هم اللہ اوزارن لیکن منگ چکم دنو بار کلشو پا منگ بانی گناہونا دا خائص و دا کالو دا قوم یعنی دا کافرانو ار تاو کرو منگا دا کالو لرا غزالک القسامیری ندک کشان دے چکم دنو ار تاو کرو سامیری ام پخپلے ام ار تاو کرو دانا چکپلے نو ار تاو کرو فاقر جرام حجلن راوی استر دی د پارسخه آرام کې مونږ د سی وضاحت کړو جسدان تشجو ساج لاغا आवाजو کنه بس ظاهری چې کمندنو شومنټو او ظاهری تش چې کمندنو القابات او تش چې کمندنو تعبیرات نور دنه څه شي نشته ډمبکه. فقالو نو ویل دا چې کمندنو تاسو الاده او د موسی فنسیان هیر کړل موسی خپل خدای یا هیر که سامیری خپل خدای افلا يرونا نرد بکی آئین بوری دی اللہ ارجو الیم قولا داد لہو خوار مطلب دی جسد لہو تس جسد او دا آواز جواب نور کی دا اللہ جواب نور کی دا آواز جواب نور کی یعنی آزادی وی اوشتے نا ترقی وی اوشتے نا دارنگی امن وی اوشتے آزادی وی اوشتے صرف چه کمدنو اسماعون لے ستختا دا مطلب دے دلائر جوی لے ہم خورم دا اللہ قانون چه سنگ ہوئی نو اکا شانتی تالک خبرہ واپس در کئی چه وی دا مسئلہ او مانا پا دے که امن دے تیو مانا چه امن پا کشتے کانا نرجی اکڑا کبی نکڑا دا قانون او مانا پدې کې سام مالی اقتصادي ترقی ده تی عمر او تی لاګو کا چې پکې شته او کوي نا ير جو الهم قولاله تمون زکات تا ته نورانیت کیږي ملاويږي تمون زکر جتا ته نورانیت ملاونه شنو راته نو الله رب العزت چې کمی خبرې کړې دي نو داغه رجوع تا واپس باندې تا او دا څې چې کمه خبره کوي نو دا دې سخی چې کمنو واپس خبره راګرځي صرف او صرف آواز دے صحیح ہے نا لے ستا دا کا تش تعبیرات آواز نہ لے دے لے فائدے نہ نقصان. ہارون علیہ السلام علی بیان نہ کی یقینا ویلی دی ہارون علیہ السلام مخ کی و زما عزیزانو یقینا فتن تم بھی تنگڑے شوی تاسو گمراہ کڑے شوی دی اس کی دوجے نہ یقینا رب تاسو مہربان بادشاہ دے تابیداریو که زما او منی خبر زما حکم زما او منی دی موسیٰ علیہ السلام و سلام دا اغی خبر دا حارون علیہ السلام خبر رد کلا اغیت کمدنو انو منلا اوی ویل لندم را آلی آکفین منگ با همیشه با دی دیرا غکوفو دیرا که دلو تویلی کی دیرا کېدلو ته وي اعتکاف عقب حبس ته وي ایثارېدل دیرا کېدلو ایثارېدل اعتکاف کې هم سړی چې کمندنو د خپل مالک په درشل دیر شي او ورته وي چې سود راته د معافی اعلان نه دی کړی نو نه زما چې سود راته د معافی اعلان نه دی کړی نو نه زما او په دې اعتکاف ورځو کې اگر دا کول د پاره کله تلاوت کوي کله مونځ کوي کله سجدی کوي چې دا زما مولا زما نه څه شي خوشاله شي زما مالک زما نه خوشاله شي خوشاله شي او دې د معافی اعلان وکړي خدا اختر چې څنګه میاش کولی دل شي او دا اختر شپه شي اعلان کیږي کی نه کیږي اختر په شپه اعلان کیږي چې زما بندګانو عمل پورا کو او دې له پورا مزدوري سکے ور کوي ملائکو گواشی چې ما خپل غلامان معاف کو هم تکب بستر والی او اذا لاړ ما شي اعلان دی وکړو یا لزوم دې د درشل د محبوب چې سړی د محبوب په درشل باندې کینی د محبوب په درشل باندې کینی او وای چې سو پر رضا شوی نه زما زبر ته جاړم چې سو رضا شوی نه هر زبر زبر یې مدل کا نو محبوب خو کریم نه هغه چې کمنو د معافی اعلان وکي او د رضا اعلان سکی رضا اعلان وکي عقوب اساره دل اعتکاف دی بوم چه کمدنو دس خیط دق کشان دی پراتو چه لبو دست حقهو حقهو آده سرون بیوال غرب بخوتو پراتو بو شاٹو لبیو مچولا تسی دا چار چاپی ربطه کرده دلو او آسی پیر سیب رحمان والی چکم دی او دا سی چار چاپی ربطه دلو غرب او غډا به کېم وا غډا به چې کمنو په کېم وا قوالی به په کې کوله څه شي قوالی قوالی من ایجاد السامری دا السامری ایجاد دی السامری چې کمنو ایجاد دی قرطبی ذکر کړی دی په دې ځای باندې د یو عالم سوال لیکل لري د یو عالم چې کمنو سوال چې داغه نه چا سوال وکړو تاسو ته نو وکړو چې زمون په علاقه کې څه خلک ته د ابوبکر ترتوشینا بما یقول سیدنا الفقی فی مذهب الصوفیا انه اجتمع جماعت من الرجال سکسان راجمشی فیکثرون ذکر الله تعالی دا الله ذکر ډیر کوي او ذکر د نبی علیہ السلام بیا دې چې کمندنو یو شی بل لراړتاو کی چمبا یادې ثم یوخون ان شی من الحدیم بالعدیم یو دو چمبی یو بل را خلاصې په کې لګا ستم بلوي ويقوم بعضهم زنف کې پاسي بیرته هم په ګډا باندې ويتجاوز ويتواجد او وجد کسی شی راشی حتا یقام غشیان اب که نشوم شی بیوش شی او بیا سیز راوڑی او اغا خوری وی حلیل حضور ما هم جائز دا چه خلکو سرناس تسدا جائز دا او وی چه کب غزل وی کنه چمبی سرا واغا دا سوی لکه مضمونی ٹک تے وی دا سوی یا شیخ کفانی زنوبی قبل تفرق و زلل وامل لنفسک صالحا ما دام ینفع کلامل اما شباب فقط مزا وما شیب راسه که قد نزل بدا غزل بکی وی دا اخوه خبر دا یا شیخ و کفانی زنوبی قبل تفرق و زلل یا بابا گناهون پریده دا پنی دون مخی وامل لنفس قد صالحا ما داما ینفعو کل عمل چه سو پوری دل عمل فائده در کئی نتن ایک عمل کوام اما الشباب فقط مزا ومشيب راسك قد نزل زواني لاړلا ومشيب راسك قد نزل او سپین سر بوډا تو دراغه هغه ول جواب ورکړل و يرحمك الله مذهب الصوفيه باطله ضلاله وجهاله واما الرقص والتواجد فمن ايجاد السامري دار سامری ایجاد دے دی سیزونو تصوب بدنام کو چه کم چه کندنو اتباع دا سنت و او دا سنت طریقی سرا دا کیفیات و حصول و او روحانی ترقی و دا غیر ای سوک منکر نو سوک تی منکر نو خوب دا سیزونو بکراوی اصل کل چه کندنو طول راجمشی او غوبل جوڑ کی دا ذکر رو و ایدا کم زیو ویدا موږ روحانيت ترقی لپاره کو کله چې کمنو قواله شروع شي کله غډاګانی شروع شي ویدا طریقت ته حدیث سیز تصوف شروع دا بدنام کو هر یو صوفیت چې کمنو بدعت کړ دی سیستم زموږ مفتی صاحب متصل العلی فرمایي چې تصوف ته دی سیستم د طریقت د لارې ته بدعت ډیر زر را ده نه کیږي بدعت دیر سر را دنده کیگی دیکی با دیر احتیاط که او صوفیا دیر سپنزر بی بس ارخ تخوی نو مسئله شی با دیکی نمارنا حسین علی نوور اللہ و مرقدهو او داغه دا شاگردان و کمالو چه داغه تصوب خالی از بدعاتو او داغه با تکنون چرچیم نوی چرچیم ایم نوی حالان کی روحانیت کی بیولوی مقام تا رسیدلیو خو په دې باغی عمل کو چې د علوم ولایت بنا چې در په خفا باندې راي وډندوري نه کولې بس اسلام یې کول او کار جاری ساتو پای کی بالکل بدعات مدات شاغی په کوم را دن نکړو نو دا غي لرم کړل او چې دا غي د کوم اصطلاحات او شرکیش شرک ثابتو دا غي سم سم معنی مو کړی د صوفیاو نه دبر اعتراضات وکړه ها کی فینا امم با می شه په دې دی رات ریچ راشه موږ د موسی علی السلام قال ان ویل وارونا ما مناکا د خطیب سے رورو الله دې غریق رحمت کی مفتی حفیظ الرحمن سے رحمه الله تعالی ډیره او قابل حسی وا هغه په دې باندې رساله لیکل را غټ کتاب دی رساله نه اسلام اور قوالی قواله بارکی لن نبرا علی عاکفین حتا تر دې پورې چې واپس موږ ته موسی علی السلام قال ان ویل اے هارونا سو من کړه وې ته ما مناکا سشی باندې کړه ته دا پاو کې دې تاولې تل دیلر زولو چې دې غلطی الله تتبعانی یو مانا آیتا زما تابیداری نکولا پا بیان کی چلاکا سنگ زی بیان کوم دکا چانتی تا کڑوی تاولی بیان نکو دویم اللہ تتبعانی تما پسی کوئی تور تا نراد لی افاسیت آمری آیتا جی کمدنو نافرمانی اکڑا زما دو حکم شما دتا ہوئی چی بیان کوا تاو نکو اغورت یا مرزایا منی وا گیرم یونی مستر یقینا یریدم زو چتاو بیا وای چتا چ جوړل کل بنی اسرائیل ولم ترقب قولی او انتظار دیونه ک یو معنا انتظار دیونه ک خبره زما یعنی تا بغیر زما د وینانه جنگ شروع کو یعنی خبره جنگ څه شو اور سیدا نو تاو بیا وای چ زما د وینانه د بغیر جنگ څه کو شروع کو زما د خبر انتظار دیونه کو دین تا لحاظونه کو د خبره زما چې اصلحو مار ته چې بن اسرائیل به یو کای جدا کای به نه دله دله کای به نه ته د اصلح لحاظونه کو چې جوړ ساته موسی علی السلام پوه شو چې خبره ته کمونو بدل نه قال ای فما خط بو کای سامریو سره چې کم نه خیال تا و سامریا قال بصرت مالم ابصرو بی عام کتابونه معنا کوي چې سامری چې کمندنو د اس د خپو خاور راغستي وي د جبريل د اس د خپو نه خاور راغستي وي هغه په دې دغه کې واچولې پرې سخي کې هغه نه به وبانه اړې شي اواز به وکړه دا کو د باطل دغه براغ امتزاج نیو ډس به وکړو. نو بیا سوال لازی چې سامری جبریل څه پیژند؟ نو یې دې جبریل پاله لو کنه. وای موسی الذی رباه جبریل کافر و موسی الذی رباه فرعون مرسل. به مور غرزول او څنګهل تا او جبریل ولا راته او دیوی چه کمدنو خطاو دا جبریل با پا دکا شکل کی راتو او پا اس پانده براتو او دا دتا لکه سنخ کارا کی دا بس تیم پاسه دی کوا بس پا دی سستد بس علا دا لکه دو رو سوچ کوا چه لکه دا جبریل دا سشد مستامیری دا سشد ایچ چانلی دو او دلی دل او پلاغی از دل خود لانده بچه کمدنو سر آختلا شینکه برا خطر ناغی دا مانه کشی منگ با دا خواه را دزان سر جمع کرده و دوی وسی ٹیم راگی جس خیج اوڑ که آگی که بی دوڑا و که بس او دان بس ایخ پلا مانه کئی نو امام رازی جه کمدنو مانه کرده دا ابو مسلم اصفهانی په حوالہ باندې هغه وی د دې واقعې سند نشته او بصورت به مالنی ابصرو دا د کمندونو سامیره وای چې زه موسی سره چې ملګری شوم نو زه څه د توحید د پاره او د دین د خدمت د پاره نوم خو ما د زنه چل زګاو چې دا خلق دل څنګه جوړی تنظیم او جماعت خلق څنګه جوړی ما د لیډرای چل زګاو د موسی نه چه او میشن براوالی و داغی بانی و خلق رای و زی که یو نو ما دا موسیٰ نا آغا طریقه زدکڑا چه اغا می زدکڑا نو ما خود مفاد دا پارا کولا چه زمان آغا مفاد سشو حاصل شو نو بس آغا دا موسیٰ تابیداری می سکڑا آئی پری خودا قالا نوی سامینی پسورتوی مالمی افسرو بی زه چې کمو پوه شوم په هغه سبان دی چې دی نو زده کړي نو پوه شوي په دی فقبضتو قبضه من اثر الرسول نو اومې کړه لږه غونته کې تابعداري تابعدارای د پیغمبر نه صرف بزلته من اثر قبضه رسول ویلې اومې کړه چې کمو تابعداري لږه غونته کې من اثر الرسول تابعدارای د پیغمبر نه بیا مې ارتا وکړه دل را پریمه خدا تابیداری ارث میں ارتاو کرل او دا کرنگی خیر سکڑا ما تنف زمان مازا لڑلو جوڑولا زن سڑے آپ آق پرس جماعت کی اوزائشی پکور کی کوراکے جوڑی پکور کی کوراکے جوڑی او خلق تی کمدن زان ترابلی او خپل اڈل تی کمدن پر ڈلکی ڈلگے سکی جوڑی دا آق پرس ندے دا امیر دی تو آت نم زانو باسی او نور چې کمونو ناروا کوي میرا سره رسول فنا بسوا او به خپل چې کمونو مریدانی او خپل طریقې کاری او خپل لغه کوي فنا بسوا فکذالک سولن دی نفسي موسی علی السلام سیدہ تاړل جوړولا سزا برې دی چې خواته بدل سوق ناراضي قال ویزا یقینا استاد پاره په ژوند کې دادی چې تبو وای مراوړی ما تلاس او یقینا استاد د پاره وعده ده چې خلاف بنی شي کول داږي او ګور خدای ته داږي تا چې وی ته پاغي باندې دی رات اتکا عبادت کوونکې خامخا او بسند او بسیزن دلرا او به مونږ به سجده دلرا او سمران صفن نو بیا مونږ والو جو دلرا په دریاب کې پالو جوړو وا به لزو دا معجزه وا ز کسر وی لیکيږي هغه لیکيږي نه نتیجه یقینا الہ ساس و اللہ غزاد چنشتا دے لہ پیدا دنا اور اسے دل داری اسیس تا پیلم کی زائی کڑے داری اسیس پیلم کی صداقت دے نبی علیہ السلام دک کرنگی بیانوں تا تا زن واقعات داگی چمک کی تیر شویو او یقینا راغلے دا تا تا زمارت اور اپنا پاندہ و نصیحت زورن او یرا سوکم چمک والی دینا یقینا وچتای و ده پرز قیامت پانی بوج او گناه بوچتای همیشه و پده که او بدر ده ده پارا پرز قیامت بوج ناکار بوج دینو پا هاغره چې بوکې والی شپې لای کې او راغون کو مجرمان په دغه ورځ باندې زورکا یوما نړاندو یعنی چې سترګې نه نظر ختم شي نړاند شي شنه شي دوی زورکا شین سترګې رومیان شین سترګې او د دې څخه کمزور وسره دښمنی و نو مطلب دا دی چې د نفرت او د عداوت په شکل به د قیامت پر ورځ را پیدا درنده بدرنګوالی ته اشاره ده چې تک تور مخ یو تک شنی سترګې وای چې کم بدلګی نو د شنو سترګو د پاره خپل مخ ته هغه چې کمونو هغه مختره خوان کی چې تک تور مخې تباخه او تک کشنی سی سترګې دا بدرنګوالی ته اشاره ده چې دایو ته کمونو بدرنګ غي وانا سر المجرمین راجاو مکو مجرمان تذکر ازبانی شنسترگی یا تخافتون بینام پٹے پٹے با خبری که دخبل میں اندھا پس پس پکی یا تخافتون پٹے پٹے خبری بکی دخبل میں اندھا چتاس وقت نے ترکڑے مگر لس یعنی مطلب ردی دا دی چدی داوی کابلگران شیخ سبراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائے چدی مقصد ردی دا دی چمنگ لتیاری دا پارتیم نے دراکڑے شوئے دنیا کې موږ لا د قیامت د تیاری لپاره ټیم نه راکړل شوی نو نور زاینو کې قران جواب نه کړي سورہ فاطر کې جواب کړي اولم نو امر کو ما تذکر فیه من وجاکم النذیر الا بسم الله اشرا ما تطرا پاغه سوچ دی زه پوېږم پاغه چې دی وي پاو کې چوبوي او خيار د دینه پاک کل کې پرای کی الا بسم الله یوما تاسو وخت نه تر کړه مگر یو ورځ دی وی چې ته مونږ ته وای چې دا څه سخت را روانه ده او دا دی دا غرونه بشر ته تلی مونږ بغره ته وخیجو او بچ پښو وسو خره ته وخیجو او بچ پښو وای سلون کان الجبال او دې تاسو کې ستانه او بار د غرونو کې نو ته وای وابل دې دل رب زما په مکمل الوزولو ډندت په کیس پنی په پاتې وکړې زمکه لرا کان صف صفا میدان صفا سوترا نبوینی په دې کې چې کمر کوګواله نو چتواله په دکر ځوانه تجون دایا دیوتا ویداری کې د بلوم کی نبوی کوګواله دی आवाज درا په خشاتل صوات الرحمن ټیټ پشي आवाजونه خکته بشي आवाजونه مې ربان بادشاہ تا چې الله اجازه تی کړي سو خبره کوله فلا تسمعون تبناوري مگر د سینې کش هم د سینې आवाज ته وی رکز رکز چې کم دنو اذ خو کشاری ته وی رکزا فلا تسمع الامسا نبی شفاعت قهریا دی بیا ویل وای مونږ ته کم دنو غټو کاکاګانو باندې لاس ته خره هغه به مونږ بچکی بچ کئیو آئیو مونگ بچ کئی تو جواب نبی شفاعت قہریا پدک کرزبانی فیدہ بورن کی منت جولائی مگر آغا چاہ دپارا اجازتو کی دپارا کے مہربان بادشاہ او خوفوی دل دپارا دوینانا یعنی دل سفارش اللہ پہ حکم مطابقی پوئی گی اللہ پہ آغا بانی چوڑان دیر دی دیر آروان یعنی آخرت او آغا چرستر دینو یعنی دنیا یا با بین ایدیهم یکونو وما خلفهم کانا ولا ایتو نبی علما او دینی شگیر اولی دا علم دا ما کانا وما یکون امین زرمات زمین راجی دی او نشیر آلگیر اولی دی پا علم دا ما بین ایدیهم وما خلفهم بانی او دینی شگیر اولی پا دا علم دا اللہ بانی معمولیم وانت الوجول الحی القیوم کتب شیز دلیل وشی مخونا پا دکر تلیل وشی مخونا د پاره د ژوندۍ ذات او د تنظیم چلوونکی وقت خامن حمل ظلم یقینا برباد دی هغه څوک چې چوشته کې ظلم شرک وکاو هوا چا عمل وکنه او د ایماندار نن به یریږي ظلم دا نه د انصافای نه د کمینه باندې یریږي ترغیب ال قران نه په غرونو خلاصيږي او نه په سفارشیانو سکیږي خلاصيږي خلاصيږي په ایمان او په نیکو عمل او دا حاصلېږي د قران ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن بيقنا خلاصي کې و ایمان او په نیک عمل او دا ایمان او نیک عمل لکم زنه ملاویږي اکسفورد نا وکذالک انزلنا دا قران نه ملاویږي نو قران راول وکذالک انزلنا دا کرانګي چې کومو نازل کړم دلرا قران کریم پاروای جب کی وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد او بیان کړی مې دی په دې کې من الوعيد دې يرون او عذابنا تعالم د پاره دې چې يتقون ځان بچ کی د شرک نه فورن فورن د ګناه نه ځان سکی او يو د سلام ذکر یا پیدا شې دې د پاره سو سوچ د دو پیدي بس يتذكر او یخشا یتقون چه فوراً چه کمدنو گناہ سکی او یاو سر لگی احساس چشی او یاو دی سلام ذکران که درس پا منگی پا دی دو که یو ونو کو نو بس صرف دناستی ثواب شو که قرآن کریم منگا او ریدو او منگا دیر سپار قرآن دا اللہ پا فضل پا خلی باندی ہوئی او پا غوگونو باندی تیر شو پا سترگو باندی اولی دو او دی په مونږ کې د ګناه د پرخودو طاقت پیدا نکو یتقون را نغه او دویم مونږ سره احساس د عمل پیدا نشو چې د دې کتاب څخه خدمت کول غواړي د دې څخه کمونو څخه کار کول غواړي نو بس دا څخه کمونو مونږه لکا بس ثواب وګټو لکه دا نه چې ناس ته پزلو قرآن خو برکت ته کنه خو لکه خبره دا ده د قران د نزول کوم مقصد د هغه مونږه حاصل هغه مونږه حاصل نکو ثواب خو چې کم دنو نور عملونو کوم نه آیو د سلام ذکر یاد کمنو راشی او پیدایشی دې سوچ فتعال الله به توحید راوړو ته قران مرکزی مسله دا و اوچته الله بادشاہ بالکل مناسب بادشاہی اوس دینال ټوک دیه فلا تاجل بالقران او تلوار مکوا په بیان ولود قران باندې فلا تاجل بالقران صورت کی ترغیب و تبلیغ تا نو وی تبلیغ کای خو لک تلوار مکو چې تر سو پورې پایات پوره پوه شوه نه نو می بیانو فلا تاجل بالقران تلوار مکوا په بیان ولود قران باندې من قبل ان یقضى الیک و یو مخکر دینا چې پورا کړی شتا تا وحیه وضاحت دی چ پورا وضاحت شي او ته په خصه شي پوه شي پس تاغه نه چې کمنو بیان کړي یا تفقهو ولينذر قومهم اذا فجو ني مولا بشي نو خطرای ایمان بشي تو به خدای توبه لازم ده په مساله خزان څخه پوه یا کا انو بیا مساله بیانوا او قر رب زدني علما زان د پویا کول د پاره الله ته دعا کوم وایا وربم سیوا کی مال را علم سیوا کی مال را علم پیغمبر ته الله وی پیغمبر ته وی چې ما ته وایا چې و زما رب زما علم سیوا کی ربی کی ټول احسانات وسیله کړو ټول احسانات څخه وسیله کړو پیدایش نواله تر دې دوا پوری چې څه احسانات کی الله دار ته وسیله کوم چې زیدنی علمن فی کا قرطبی ہوئی علمن فی اللہ زما علم پتا کے سیوا کی او علمن فی کتاب ستاپ کتاب کے زما معرفت سکی قرآن کے اللہ دے چھے قرآن پوش اللہ وہ پیجنے اللہ وہ پیجنے زیدنی علمن او منگویلو انما یخش اللہ من عباد علم نا حالت ادراکی نمی علم د کیفیت تم دے نو دا دے کیفیت سوال لے حقیقت دا کیفیت اس دے سوال لے چھے معرفت راغے اللہ دے او پی جندو نو علم براشی دغا خشیت براشی او محبت پسشی نبی علیہ السلام ہوئی انا اعلمکم باللہ پتاسو طولو کی زا اللہ خپی جنو انا اعلمکم باللہ هو انا اخشاكم لله ته ټول نه دی پی جن مم ډیر زه خو ته ټول نه زیات پتا سو کې زه یاري ګم دا غنا چې څومره علم زیات سره دومره به خشیت سکیږي. مونږه ولټه یو مونږه علم سره ویل نه سبقونو ته نو اولا کې یریږو د خدای نه او په ثانیه کې درېمه کې چې کمزونو داسې لږ گزاره شي اج سالوره به پنځه می درجه دي چې نو بیت مازه شي په پکار دي چې تاسو ته علم وای چې دا علم زیاتې دي چې خشیت هم سکیږي زیاتې دي او د اعمال زوک سوا کېدلې نو موږ څومره غټیږو نو توبه خدای توبه دوره بدرنګ کیږو. سنت او اعمال او شکرانه ختميږي دا سنور نه کو اعمال او شکرانه سکیږي. ولی اصل کې هغه تمنګه منګه داسې ست علم ویل دي چې هغه علم نه دی. صوفیاوی العلم هو الحجاب الاکبر دا دې چې ست علم وای دا الله رب العزت او د بنده په منځ کې غټ دیوال لې زګ دک علم چې معلومات سی واشو فنون سی واشو مسائل سی واشو توجیهات سی واشو نو دا د سړی چې کمندنو تکبر سی واکې دیواله په کونه کې اواز سی واکې دیواله تکبر سی واکو نو چې تکبر سی واکو متکبر سړی الله ته نشي رسېدلی د علم نشي حاصلولی دا علم نه دی. دک دا څه چې ست علم وای دا یهودیانو ته هم شته. عارف شیخ ابراهیم الله ماته یو کتاب را واغسته یو لوی غټ کتاب و لوی ډیر غټ و ستا ذهن کې چې سور راغی دې نه موټو ځکه تاسو نه یې لیدلې کنه غټ کتاب و داسې بلبل شانتی پټ سټ کړه غونده کې ومه داسې اوږدې پانې ماته وی دا انګریز لیکل دی فرنګي کافر دی اپسی لیکل دی په دې باندې لیکل دی چې مسلمانانو د پیغمبر د حدیثو خدمت څنګه کړې ده. د حدیثو انواع څو دي؟ د حدیثو د علم څو انواع دي؟ د علوم الحدیث څو کم کم دي او په کم پن باندې څومره څومره کتابونه لیکل شوي دي او چا چا لیکل دي وی دا ټول معلومات په دې کتاب کې دا انګریز لیکل دي نام ولې څنګه هغه کپرنګې منګ علم تسکیه و علم هم پریخه په دې خپکی گئی ما هغه خشیت پکار داده چې منګ چې کمنو په برت لو چې زمون خشیت څه کېده سیوا کېدلې نو منګ چې څومره دوره حدیث تر سره غفلت زمون سیوا کیږي کیستاو کو نو غفلت سیوا کیږي چې مدرسین شنو غفلت شي ولی هغه د علم الکیفیات چې پیغمبر د کوم علم سوال کړل دی هغه د پاره نه مونږ کړل دی نه د هغه د پاره مهنت کړل دی مونږ دا معلومات یې ده رب زدنی علما دا نو اما چې ګینه دا فنون او دا فزول دی لګا او په دې اکتفا نه دا پکار دغه دغه نه خلاصون بغیر نشته دی وجنه دغه چې کوم نیکان عالمان دي هغه وایي وېدا طالب العلم په ټیم کې طالب متبع د سنت او ساته د فرایض او پابند او لږ مختصر ذکر دې کوي چې دې دې په شغل کې مصروف وي وینور دې ته د تصوف ډیر کار مشورو کو اسباق مو شروع کو زګد اغي او داسې خوند او لذت ته چې کاغذ شروع کړو د فنون پریدي حالانکه دغه مقصود دي د آیات آیاتونو علم سکی پریدي دې وایي چې دغه مقصد ته ورسېدل څه کوي اوسو وای بلکې تانوی سے بھی اوزائی کلی کلی دی چھ سو پوری عالم دا زان پشانتی یو فنی عالم یو نا دی تیار کر یو دا زان پشانتی تراغی پوری دی دی چھ کمدنو دا ربانیت سبق نه شروع وی کدر شروع که بیا با تپاسی وی چھ یوی دا زان پشانتیار که نو بس بیاری دا که سبق شروع کی که تدریس مدریس پریدی نو پریدی بس پل پریدی دا کرده یو تیار کرده آغا دا سخبرا دا منگا د یو سی سکارو او دابل پریدو رب زدنی علما فیکا رب زدنی علما فی کتاب انا اعلمکم بالله وانا اخشاکم لله ها علم الکیفیات مولانا منظور نومانی سے مولا دیگا نا تیر شده ده پخوا تا اس کتابونه میتابونه باین وینه نومو مولانا منظور نومانی سے ده علماء دیوبان سر کرده سره ده دا یو کتاب دی کنه کتاب دی وړي کې رساله ده بشرا ولوم چاپ کړی ده مقالات تصوف مقالات تصوف خو اصل لکه دیکھنے کی کتاب ہے لکه تلو کتاب ده تقریبا ستاسو پشان ذہین سڑے اغه به یو گھنٹه کی یا دو گھنٹه کی وګوري مونږه دو رزل ته نشو کته او لکه ستاسو پشان دغه کتابونه چنجي چی کنه دایې خکته شي او دو مولانا ابو الحسن ندوی رحم الله تعالی تزکیه احسان او تصوف دا کتاب هم د کتو وړ دی پهلګه فکر راځي فائدہ بدل درکی فائدہ بدل درکی نورو لکه چې کتابونه دي نو وی نمونه ځان سره سره ویل کی بیا که چاته وای چې مال دا کتاب ولا نو بزن نور ډاونلوډ کیږم دا مقاله ته سوبس کی ډاونلوډ کیږم دا رجسٹر پی ڈی ایف کی فقر رب زدنی علما او وای رب می سوا کمال رچ کم نو علم ولقد اینا الی ادم من قبل او یقینا حکم میکړو نو دا مساله مساله اور اسو ظلم تانگاوا وګوره موسی دار طرف نه مصیبات ډړې نو تانکړې نو ظلم تانگاوا مساله یې روان ما لکه بابا نه څه شو هي رسوا پریشانی رالا او پرېګدم ما لکه شیطان چې سکړه لکه شیطان چې پرې خو دا او یقینا حکم میکړو ادم ته مخیر دینا لاغنه ایرشو په احتیاطی رالا پهلم نه جدلو ازما او نو موندلې موږ اغلره یو ازما اراده د ګنا قص په کول د ګنا باندې وین هیر زک شو چې هغه د دې اهتمام باندې ودنو کوي دی حوالا معنا اولاد ولم نجدلو ازما پاو کو تفصیل کی پاو کې چوي اومویل فارشتو ته سجده وکړه آدم ته سجده وکړه سجده چه کمدن اکڑلا مگر شیطان اکڑا انکاریو کو اومی ویلو آدم یقین انداری دشمنستا اوستادی بی بی اونو باسی تالرا تاسولرا من الجنت دی جنتنا فتشقا فتبا چه کمدن ستڑ شی بکارنو دی دنیا باندی ستڑ باشی بدبخت مانا غلط را فتشقا مشقت کی بارتاو شی اوست تیار اخری او بیا بچه کمدنو گاٹی زانلا یقینا استاد پارا پدی جنت کی داری چتب اوگے کی گنا پدی کی ولا تارا تو اوگے کی دل سر سم مناسب یار اوگے کی دل سر مقابل سے ور سر چے راضی نے تگی کی دل نہیں اوگے کی دل تگی کی دل ادا سی لگا ما تولا دا سی راضی دے سڑے وہ چن بپ کی اوگے کی گی ان بپ کی خدل تو قران عجیب کارو کو بن اوگے کی گنا بر بندے گی دا زکا چی دا خلون دا خالی والے دا دو قسمه دے یو دا باطن دے و بل دا ظاہر یو خلو دا ظاہر بربندی دل دی ابل خلو دا باطن دوگی کی دل دی قرآن دا یو ذکر او دے بل کی گرمی دل یو ذکر گرمی دل یو باطنی دی یو ظاہری دی نو باطنی چی سڑے توت شی نو تکی شی چی توت شی نو سشی تکی شی دے خوب کی سڑے دیر تکی کی گی دا باطن چې کمونه څه شي شي ګرم شي نو چې باطن ګرم شي نو تګي شي او چې ظاهر ګرم شي نو ګرمي ولو شي ګرمي ولو څه شي شي دا په دې طریقې یو ځای کړی یقینا استاد پارا چې کمونه په دې کې دادی شنو وګه کېږي په دې کې او نو پر باندې کې او یقینا ته نبه تګي کېږي په دې کې ولا تاسو او نو بدل ګرمي کېږي خاص سېلې شیطان او سوسوا چې لته شیطان ورته ویل وا آدم اے خبر کم تعالی را بوٹی دا ہمیشہ بات کی دل باندې او دا سے بات شای شنو بزڑی کی وی خوڑل نہ دینا اخکار شود تا اندا مون دے دوالو او شروع شو چھ لگاول بزان نو خلوان پان دے جنت وا آدم رب فغوا او حکم پورا نہ کا آدم علیہ السلام در خپل نستڑے شو یو مانو باندې پوچھو حکم تر سر نہ کا آدم علیہ السلام در خپل فغوا نو مقصد کی خطا شو مقصد او چیزو با همیشه سشم پاتشم ابو تخورم ندل تبا همیشه پاتشم خلکا مقصد پورا فغوا آدم واسو آدمو حکم پورنک آدم لسان العرب کی ذکر کری دی وی الماسیت مصدر ماسیت مصدر دی وقت تطلقو علی الزل کله نا کله اطلاق پچا کیږي فضلت صرف سړیو خوېږي نو په دې باندې اطلاق شې کی اطلاق کیږي یو حقیقت د عصیانی او بل صورت د عصیانی درا یو صورت او بل سوی د نافرمانی او د ګنا یو شکلی یو حقیقت صحیح ده نه حکم پاتې کېدل چې دا ګنا ده حکم پاتې کېدل خو حقیقی ګنا څه ته وایي چې په اراده باندې سړی حکم پریږي چې په قصد او په اراده سره حکم سکی پویږي ځنه او چې حکم پاتې شي په یې ربانه شي پاتې شي پیر شي پاتې شي صحیح ده لکه استاد حکم کو طالب تا چې دې دروازې ته منډه کا او دغه دروازه به ونیوي صحیح ده دو طالبانو د یو منډه کښ لړو دروازه یې ونیولا ٹھیک شو نو حکم یې ومنه کړه دویم چې تونو ټس پرس باندې خو خوړه در ډز زمکر را پرې وته ناغه یو منټ وته ټیم ورکړو پاږی کې دی ونه رسې نو حکم څه شو پاتې شو ګناګار دی ک قابل رحم ګناګار دی هغه خو خپل منډه واله خو په منځ کې څه شو او خوای پمانس کې وخت بل دې دې ویل منډ نه وای ته لیونه استاد نه منډو ټیم نه دې روزي ته ګورا ګناګار کم یو دی پوښوي پرشتي په منډه لاړې سیدو وکړه ٹھیک ته کنه آدم نو حکم څه شو پاتې شو ٹھیک ته او شیطان چې کندن وی ویل د څه شي سیدا پوښوي نو آدم چې کم دنو آدم علیہ الصلات والسلام صورتن د الله حکم پاتې شوه دی خو آدم چې کم دنو سن دی ګناګار نه دی ځکه د ګناه حقیقت دا دی چې سړی په اراده سپری دی حکم پری دی او قران په خپل وایي چې ولم نجد له دا غی اراده د ګناه نو حکم ته پاتې شو پس پیرا نو اسوا ولم یاسی بقره کې موږ وضاحت کړو پاس آدمو حکم پوران کا آدم علیہ السلام در اخپل فغوان نخپل مطلب کی خطا شو مطلب کی غلط شو خطا شو دا معنی زنو کڑی دا چه فغوان و فپا اتخم بطنو گیڑ خراب شو وی چه دا غبوٹے ہو خوڑنو ڈائریکٹ پی گیڑ خراب شو وی تفسیر قرطبی وی حازا تفسیر خبیث دا تفسیری خبیث تے دا مانوی غلطا سم اجتباہو سم ایرارو سم اجتباہو بیا نورم پخکا اللہ دل را دار شاہ پرشید سے مانو چی آدھے دی سم اجتباہو بیا نورم پخکا اللہ دل را دانا چی آدم مخی خوخنو ان اللہ حصفا ان اللہ آدم و انوہا اللہ آدم خوخ کر دے خودی سر ای نورم پخکا آدم لا د عبادت څخه کمنو خوان پتاوا خود جړه خوان نه خبر نه وکنه د جړه د خوان نه سنو خبر نو الله رب العزت ته لګ د دغه عبادت خوان مخصوصو چې تلو کو ته کې و جړه ما رضا کا د دغه عبادت نه آدم نو خبر آدم علی صلوات و سلام الله رب العزت قرب عبادت سره سره قرب ندامت ولا ورکو قرب څه ثم اجتباهو بیا نورم خوخ کدل را رب دادو فتاباله نو مهنبانی اکلا بدا بانی او کلکی کدل را پدی هدایت بانی بیوائی لارشی زید دلتانا طول زنستاو دا پارد زنب دشمنانی نو کراجتاو سزمار طرف نا هدایت نو چاچم تابیداری اکلا دید آیت زمان نو نبا گمراه کیگی ولا اسقا او نبا چکم دنو بدبختشی دا قرآن کریم دا اللہ تجلالا دا حضرت تانوی رحم الله تعالی عزی کی لکلی دی چې قران کریم د الله تجلی دا او څوک چې د الله په تجلی کې مشغول وي دا دا اللہ فی صلی اللہ چھ لا یظلو ولا یشکو پدبانی با دو گمراہ تاپاو نلگی او پدبانی با پا آخرت کی دو بدبخت تاپا یر ذکر کے او زورنا سوکم چھ مخواڑی تیاد زمانہ یقیناً دد پارا فائن لون یقیناً دد پارا گزران دے تنگ یو دنیا کی امو پریشان بیڈیر کمالی که دولتی خود زر سکون بوتا دزر چه کم اصل سکون نه نا پا دین که دی مالونا دولتونا دا چه کم ننو سکون پا کنیشتا پریشان با یر وقتی فاین نلو مایی ستنزوان کام یو سڑه و یو بزرگ لراغی و تاوی چه جی مالا چه کم ننو دا چه دواو کا چه بس اللہ رب العزت پی طولی پریشانه مریشانه ختمی کیو داستیو بس خو خوشحاله مو زد دوارا لوکا نو آغور تاوی زا داستیو کا چه ستا پا دی خلقو که سو خوخی چه دی با دیر مطمئن او دیر خوشحاله بی نو تا غما تا ہوا ہے نو زب سوالو کم چه خدای زد پشانتی کا خدای زد پشانتی کا دی داستی کردی دنو چه دب زشانتا پوسکو خمال دارنا اگر مو ته خدای دې زما په شان مکو پریده بس او هغه به داسې پریشانی ویلا چې دا غریب به ویول کدا خو زه دې نړیر خیما یو سړی د چې کمندنو په داغه کې داغه کلا کا په ټول باندې برابر کو چې ډیره بنگلا او هر څو ډیر دا ناغت وی لکه دی با صحیح ناغت ای وی ته څنګه خی خیر دې ویزو بزرگ تواما چه ما لکه دا چاپ شانتی کی نزو و تا تایا دو ما تا تدیر خوشحال اخکاری اگو تا خدای تاو گورا که زما دا حال نا خبر شو زما دا حال نا آنو پو پجڑا باو جاڑی اگو تا سنگا سنگا وی کسا خوک دارا اگو تا وی ویزما و دا خزی دیر سورو دیر سو سورو لکب بس لکه سم لیلا و مجنون و یار ادوارا یه ارز اغا ناجوڑا شزول سر تناستو ما وی اغی ما تاوی چه زبا مرشو ما تو بی ازان لبل خضاو کی وی ما تاوی چه خدای دیدی که چه زبا بل خضاو کن بیا بس داخو یو خضا یو دالی گیاو وی اغی وی چه نزبا پتایت بار نشت او دو خود داد امریگ ما داسی بیماره ما چه دا خکیدو نیما وی خیر اغی دید بار پیدا کول دا پارد اتو بیا بلا خزا که غوطه نکو ما وی نا وی ست چه کمدنو وی دزان نذکر کند کن نا آغا چه کمدنو لگه جوڑ مجبوب شو مختو ذکر شو چه آغا چه کمدنو دزان نکرد کن دی پالا چه کمدنو لگه رزی پس خزا خشوا آغا پیره سشوا خشوا دو کوی بلا آغا خشوا چه آغا خشوا اگه و تیزه پا تابانه سکو ما پیزه مالا طلاق را که مالا طلاق را که اگه تیزه و آغستو طلاق و آغستو ده دک کشانتی پاتشو اگور تیزی چیزه بازی باز باز باز باز اگه عالم لراغه و تیویجی ما تجربه اکڑا دنیا کی سکونو نشته وی بس مالا چه کمدنو ده دین سوالو که چه مالا اللہ سرانکی نمائی شتن زن که چه کم تا تا پا دنیا کی دیر مطمئن خکاری دا با دا طولو نا دیر پریشان دنیا کی اللہ رب العزت آرام ایخ نده چه اعراض دا قرآنی اعراض دا چاہی قرآنی دا چه کم مومنان مالدار تا تا پر سکون خکاری دا دا مال دا وجه ندی دا دا ایمان دا وجه دی دا رس دا وجه دی دا ایمان دا وجه یا سوڑی دا اعراض آن ذکر اللہ کردی دا قرآن دا عرص ندی منکری او هغه د دنیا باندې مطمئنی کلا وها شدا کېدل نشي دا نشي کېدل نو فاین له ما زم برزخ کې قبر کې به پریشانې وانا شروع یوم القیامه او راځو به کوم دل را پرز قیامت وړون را پا به سومړون دو قال نو ایو د ورب می چې څنګه عمل نو هغه شان سزا ورب می ولې در زجه کم دنو را پاسو لمرلوندو او زخو لدون که اما صورت قاب کی وی فبصرو کلیوم حدید او دل درلون وی دا مقامات تی سشری زنو زائینو که بردون دی زنو زائینو که بلدون کی وقت کنتو بسیرا الله و تو دا کشانتی راغلی و تا دا ایتون زمانو تا پری خودلی دی لرا دا کشانتی نن پتا پری خودلی شی فازاب کی او دا کرنگی سزاور کم آگا چاہتا چی زیادتیو کی شرکو کی چاچی میمان رانگڑا پایتون را بی نو خام خازاب دا آخر دیر سخت او پایدار یر دا دنیا آینا دا خکار شوی دیتا افلم یادی افلم یزار آینا دا خکار شوی دیتا سمرمی علا کرم اخیدین دا پیڑونا یم شون فی مساکنیم چی دی گردی پا کندر رو پا بادو دا دی که یقینا پا دی که خام خان خرید پار دا اقل مندو دی ولی اللہ نتباکی دا حسنینو ولولا کلمتون او کنو فیستالا چکم دنو مخی تیرہ شوی طرف در افستانا نو خامخا او بدا عذاب جخ پدی پوری واجلون مسمان دل اولاد لانده دی کنو کلمتون فیستالا مخی تیرہ او ولولا عجلون مسمان او نوی نیتا مقرر نید قیامت نو بیا دی بی عذاب اما پری خودل نا لکان لزاما عذاب پدی پوری سوی جو چه عذاب راجی اصول لکامیابه ستا پا خپل میشن کی دعوت او تبلیغ کی و پا کم اصولو کامیابی گی تا درس و تدریس که خپل علاقه که چه کمدنو میشن چلائه دعوت چلائه خلقو لچه کمدنو مساله بیانه نو پا کم پروگرام بانده با تا چه کمدنو کامیابی گی ستا اصول لکامیابی سری نو پا دعوت که ده کامیابی اصول یو صبر صبر کوا صبر دیر خده پا بی صبره بانی تا محشوکی مندلی دینا فاسبر علام آیا قولون غم کوا صبر کوا پاغ بانی چی دیئے ہوئی اعتراضات کئی بد ردی ہوئی صبر کوا او گنا سرد سورت دلاشا ما انزلنا علیک القرآن الا تذکرتل فاسبر علام آیا قولون فاسبر امتحانات پس کی گی رازی نفاسبر غم کوا برداشت پاغ چی دیئے ہوئی وصابر بحمد رب کادوین پاک بیان او سره دستاین در ربنا سبحان الله وبحمده ډیر روایت دا ذکر دی کنه سبحان الله وبحمده سبحان پاک بیان او سره دستاین در رب دی مخکې د خطو د نور نه منځو نه دی او مخکې وروډو به دونا او من علی الليل او په یسود شپه کې په طرفونو د شپه کې ان ماخام او ماسوتن پاک بیان او په طرفونو د ورځې کې اول او اخر کې مازیگر شو پات را فنهار او ماس پخین شو لالک ترزا که دیشی چه تو خوشحال شی پیدبار ده سواب یعنی یقینی چه تو با خوشحال ہے فلا تمدن آئینک دنیا طرف تا توجه مکو کامیابی بری بداوت که لی فلا تمدن آئینکا او موگ دوستر گی دی آغستا چه فائدن ور کرده پا دی سرا قسم قسم کافرانو تا دینا زارت الحیات الدنیا صرف خائص او ڈول دا دی جوان معمولی دا سی اکڑس پلکتے دا دی دا پارا چیزمی حکم پا دی باندی رزق و رب بکا او رزق در رب دی دیر بہتر دے تالا چی اللہ کم در کرد روحانیت او ایمان او دا آخرت نا دیر بہتر دے و پائدار وامر آلک بی سوالاتی او حکم کوا اقبل بال بجتر دمانزو متعلقین و طولو تا بی سوالاتی دمانزو وصبر علی اقفلهم کلک شاو میشو علی کو پا دیبانی نوارن تانسم از دوری تانسی کمدنو خوراک رزق لانس علو کرس کا نوارن تانسی کمدنو خوراک او رزق چطر جی کمدنو نور و خلقو لا رزق ورکا ستان مطالبه در رزق ندا ستان مطالبه جی کمدنو در توحاتو دا نانو نرزقو روزی در قومت آل را او اخیری انجام دو پر ازگار آئے دے نو مانل پکار دی نو دی تو گرو زورنا وائی دی لولا آیاتینا ولی جکا من نرازی ماتا نرازی منگتا موجزات طرف در اب ندی زمانگ دو خواخی لولا آیاتینا بی آیاتین ولی دی نراؤڑی منگتا لولا آیاتینا ولی دی نراؤڑی منگتا یو موجزات نخوا زمانگ دو خواخی طرف در اب ندی و اولم تاتیم بینتو ما پی صوفی لولا آینا در آغل دیتا صاحب بیان دا آغا مزامینو چوب سیفو پخوانو کی دی دا خول بیان در آغل ندی ولو انا علکنام بیعذاب من قبلی حکمت در آلگلو دا پیغمبرانو او کمی حلاک کڑوی دی لرا حلاک کڑوی دی لرا پا عذاب سرا مخ کدرات دو دا قرآن نا خام خاتی بویلوی ایر بزمنگا لولا ارسلت الینا ولدن را لیکن مکتا پیغمبر منگ با تابداری کرو دا آیتونستا مخ که دا بی قدره که دو در شرمی دو زمانگنا مخ که دا سپکی دلو زمانگنا و نغزا او در رسوا که دلو شرمی دلونا ورطاو آئی هر یو انتظار که اون کینو انتظار که ہوئی زردہ چه پو بشی تاسو مانا صاحب سرات سویی چه سوک دی جکمدنو خواندان دلار برابر و مانه تدا او سوک دی جکمدنو پس سمالار باندین پتا بولگی وقت براشی